ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชเช้าเรื่องสังคมเจริญเป็นสุขเพราะคุณของศีลโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่21ตุลาคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธวันหนึ่งนะเพราะเป็นวันที่สมณะภิกษุทั้งหลายท่านจำพรรษามา3เดือนเต็มนะวันนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษากันที่จริงไม่มีออกหรอกมีแต่การเปล่งวาจาขอจำพรรษา3เดือนธรรมเนียมออกไม่มีเราไม่มีการเปล่งออกพรรษาหรอกมีแต่การปวารณากันไปถึง3เดือนครบแล้วขอออกพรรษาก็ไม่มีไม่มีพิธีการอันนั้นการเข้ามารวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่มันก็อย่างที่เห็นนะก็ดีนะไม่กระจัดกระจายทุกคนก็เห็นหน้าเห็นตากันเป็นปึกเป็นแผ่นแล้วก็ได้ร่วมกันช่วยรังสรรค์ปรึกษาหารือหรือว่าทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเมื่อคนรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนโดยเฉพาะมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาศีลนี่เหมือนฐานะเหมือนศีลนี่ท่านบอกเรามีวรรณะเป็นเครื่องแสดงศีลนี่มีวรรณะเป็นวรรณะอันหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้มีวรรณะมีศีลเป็นเครื่องแสดงหรือเครื่องแสดงเป็นวรรณะมันก็เท่ากับเป็นชั้นวรรณะเป็นชั้นเป็นการแสดงถึงฐานะแน่นอนถ้าว่าวรรณะก็ต้องหมายความว่าเป็นวรรณะที่ดีถ้าอวรรณะก็เป็นเรื่องเสื่อมถ้าวรรณะนี่มันก็เป็นเรื่องดีนะวรรณะ9เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้วรรณะ9ที่เราเอามาใช้บอกคนเราถ้ามีวรรณะ9นี่แหละเป็นทางคนในลักษณะวรรณะ9ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ย้ำไว้เยอะในพระไตรปิฎกในวินัยพระวินัยนี่ก่อนจะตรัสสอนภิกษุถ้าท่านเกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้มีวรรณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลสามัญญตาเพื่อมีวรรณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคารวาสก็มีศีลเหมือนกันแต่ว่าอาระฐานะของแต่ละฐานะแต่ก็คนมีศีลเนี่ยคือคนมีศีลก็คือคนมีเป็นคนดีละเริ่มมีศีลที่เอามาวัดได้เอาศีลมาจับเข้าท่านละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นอย่างน้อยศีล5นี่เป็นต้นละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นได้จริงๆจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติศีลนั้นเป็นศีลที่เป็นที่มีแล้วไม่ใช่ว่าสังวรศีลอยู่ฝึกขัดอยู่ด่างพร้อยอยู่ขาดมั่งตกมั่งอะไรไม่ใช่เป็นศีลที่มีศีลเป็นปกติศีลเป็นปกติศีลนี่แปลว่าปกตินะมีศีลแล้วเป็นปกติของเราธรรมดาไม่มีจิตใจที่จะไปทั้งกายวาจาใจไม่มีใจที่จะไปคิดฆ่าสัตว์แม้มันจะทำร้ายเราบ้างจะเป็นคนก็ตามก็ไม่เกิดโทสะอะไรรุนแรงเป็นคนมายั่วยวนมากระทำอะไรให้เราเจ็บช้ำน้ำใจให้เราเจ็บปวดให้เราสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ถือสาไม่ได้เกิดอาการทางใจจนกระทั่งจะต้องมีโทสะอะไรนี้เป็นต้นถึงมีก็มีนิดๆหน่อยๆไม่รุนไม่แรงอะไรในฐานะคนที่เป็นอริยะในระดับต้นจะมีศีลข้อนี้ยังมีภาวะที่มันยังไม่มีฤทธิ์มีแรงอะไรมากนักไม่ใช่อธิศีลสูงนัก สำหรับผู้ที่มีศีล5จริงๆก็อาจจะมีวุบวาบแต่ไม่ออกมาไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ไปก่อกายกรรมวจีกรรมอะไรที่มันทำให้เสียหายอะไรศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5รู้จักสาระของมันรู้จักความหมายของมันและก็สามารถที่จะปฏิบัติได้มีพฤติกรรมที่ไม่ไปเกี่ยวไปข้องไม่ไปทำอะไรที่มันสูญเสียหรือเลวลงไปในลักษณะของศีลข้อที่1นะโทสะมันลดละจางคลายศีลข้อที่2โลภะศีลข้อที่3ราคะศีลข้อที่4ซื่อสัตย์สุจริตศีลข้อที่5เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติสัพพัญญะเป็นผู้รู้ว่าเหมาะควรเป็นคนตื่นคนเบิกบานอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณลักษณะของศีลที่เป็นธรรมะที่ได้ที่พึงได้อย่างนั้นเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่โลภเป็นคนที่สังวรในกามอะไรพวกนี้เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีสติอย่างที่กล่าวแล้วนะบางคนที่ได้ขัดเกลาในศีลฝึกปรือขึ้นมาจนกระทั่งยิ่งมีญาณปัญญาเป็นผู้รู้ตัวรู้ตนว่าตนได้ดีขึ้นมาอย่างนี้คนอย่างนั้นยิ่งมีศรัทธาไอ้เริ่มต้นศรัทธาในศรัทธาด้วยความเชื่อถือนี่เชื่อถือด้วยการหลอกกันได้หลอกกันมอมเมากันทุกวันนี้ก็ใช้วิธีนั้นให้เชื่อให้หลงเชื่อตามหลอกกันเอาอะไรต่ออะไรมาประโคมประลมเข้าไปต่างๆนานาสารพัดที่คนคิดจะคิดในเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาหลอกกันแล้วก็ให้คนเชื่อถือพอเชื่อถือแล้วทีนี้ก็นำพาอะไรก็ได้ล้วงตับกินไส้อะไรก็ได้หลอกล่อให้ทำให้เธอทำกรรมที่ชั่วที่เลวอะไรไปก็ได้ทุกวันนี้นี่คนก็ยังใช้อย่างเดิมไม่ว่าสมัยไหนยุคไหนก็อย่างนี้แหละทำให้คนเชื่อถือแล้วก็หลอกล่อกันอะไรต่ออะไรไปจูงดึงกันไปนำพากันไปเพื่อที่จะเอามาเป็นประโยชน์อะไรก็แล้วแต่บำเรอตนอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาศึกษาธรรมะมาศึกษาสัจธรรมแล้วเราก็จะได้เห็นว่าได้ว่าโอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องหลอกหรือเป็นเรื่องมุ่งหวังเอามาบำเรอเอามาสะสมเอามาทำอะไรต่ออะไรที่มันเป็นความเฟ้อเกินเป็นเรื่องที่จะต้องแบกต้องหามเป็นต้องได้เปรียบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราก็พูดไปมากมายแล้วเรื่องของสัจธรรมเรื่องของธรรมะจนเราสรุปแล้วก็คือเราเข้าใจด้วยปัญญาจึงศรัทธาว่าไม่ใช่ศรัทธางมงายศรัทธาเชื่ออะไรอะไรเป็นเทวนิยมเป็นอะไรไปเรื่องต่างๆนานายิ่งทุกวันนี้งมงายเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาสารพัดที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวแต่ว่าเมื่อมาศึกษาธรรมะดีๆแล้วจนเข้าใจดีแล้วก็เกิดศรัทธาด้วยปัญญาคนเราจะเจริญได้มีอินทรีย์พละก็คือศรัทธามีสัทธินทรีย์มีศรัทธา5มีอินทรีย์5ก็เกิดศรัทธามีพละกำลังก็เกิดศรัทธานำพอมีศรัทธาแล้วมันตั้งต้นมีศรัทธาแล้วจะมีวิริยะถ้ามีศรัทธาแล้วไม่มีวิริยะตามเนี่ยจะไม่ค่อยจะกระเตื้องอะไรเท่าไหร่เพราะงั้นจะเป็นกำลังอินทรีย์แปลว่ากำลังพละแปลว่ากำลังอินทรีย์5พละ5ในศรัทธาและมีวิริยะแล้วก็พยายามตั้งใจให้มีสติสร้างสรรค์อะไรใจขึ้นมาจนกระทั่งแข็งแรงเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นแข็งแรงจนกระทั่งที่สุดก็ครบสมบูรณ์เป็นปัญญาอินทรีย์5พละ5พวกนี้เป็นเครื่องวัดบุคคลสูงสุดมีพละ5เต็มมีศรัทธาศาสนาเทวนิยมเขาก็ศรัทธาด้วยพระเจ้าจะมีความเชื่อพระเจ้าเชื่อพลังพระเจ้าเชื่อสนิทไปเขายิ่งประสบผลสำเร็จว่าเขาเองเขาดีได้เจริญได้ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขก็ได้ไปตามทางนั้นเขาก็เชื่อว่าพระเจ้านี่แหละ ยอดเยี่ยมจนกระทั่งเขาได้บ้านได้เมืองได้อะไรต่ออะไรก็ตามแต่ได้อาณาจักรสมัยโบราณเนี่ยเป็นจอมจักรพรรดิเขาเชื่อพระเจ้าบวงสรวงพระเจ้าสร้างอะไรถวายพระเจ้าสร้างเวียงสร้างวังสร้างอะไรถวายพระเจ้าสรรเสริญเยินยอพระเจ้าเพราะพระเจ้าช่วยเขาให้เขาประสบผลสำเร็จได้ยิ่งใหญ่ได้เป็นจอมจักรพรรดิได้ผู้ที่มีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขพังพร้อมหมดเขาก็นิยมชมชื่นนั่นสายเทวนิยมก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่โบราณกาลมาจากนั้นเป็นอย่างนั้นมาแล้วก็มาจนถึงเดี๋ยวนี้ส่วนพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้แล้วว่าเรื่องโลกธรรมมันเป็นเรื่องวนเวียนเป็นเรื่องวัฏสงสารเราก็มาศรัทธาอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ศรัทธาอย่างไปศรัทธามีพระเจ้ามีพลังพิเศษแล้วก็ไปหาโลกีได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นจอมจักรพรรดิอะไรไปอย่างนั้นไม่ใช่แต่จะมาเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเลือกอีกทิศหนึ่งอีกทางหนึ่งอย่างพวกเราเนี่ยมาศรัทธาในสายของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปศรัทธาในสายเทวะเทวนิยมกับอเทวนิยมมีรองคิดดูดีๆตอนนี้ชาวพุทธเรานี่เป็นอเทวะเป็นเทวนิยมเป็นพวกที่ไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเชื่ออะไรอะไรแล้วก็ไปหลงโลกีนะลาลาบลายศอะไรอะไรต่างๆนานาไม่ได้มาลดมาละอะไรเท่าไหร่หรอกจะเห็นได้จะเป็นวัดเป็นวาเป็นครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่เป็นภิกษุนักบวชเสร็จแล้วก็หาแต่เรื่องที่จะประโลมให้คนได้รวยลาบรวยยศรวยสรรเสริญอะไรอะไรไปคนก็ชื่นชอบยิ่งช่วยคนเป็นไปได้ดีมีจิตวิทยาสามารถให้คนเขาประสบผลสำเร็จในทางลาภยศสรรเสริญโลกียสุขได้เขาก็ยิ่งชอบและก็เป็นเรื่องอะไรเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นไสยศาสตร์อะไรเลอะเทอะไปหมดคนออกนอกรีดออกนอกทางศาสนาพุทธเรียกว่าแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธนอกขอบเขตตรงไหนต้องเอาเรื่องของเทวนิยมกับอเทวนิยมเนี่ยเป็นสิ่งตัดสินแม้เป็นสิ่งตัดสินถ้าจะบอกว่ามีศีลเอาศีลมาตัดสินไม่ได้หรอกศาสนาไหนๆเขาก็มีศีลหรือมีหลักเกณฑ์ในการประพฤติอย่างอะไร Ten Commandments อะไรเรียกอะไรบัญญัติบัญญัติ10ประการอันนี้ก็เป็นศีลศีลหลักๆของเขาอย่างนี้เป็นต้นหรือข้อย่อยเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ศาสนาอื่นๆเขาก็มีทั้งนั้นนะมีหลักปฏิบัตินะจะว่าเรียกว่าศีลก็คือภาษาที่จะไปกำหนดเท่านั้นเองโดยจริงก็ตรงกันเป็นหลักที่จะต้องเอามาสังวรประพฤติเพื่อจะให้เกิดการเจริญขึ้นเป็นคนดีขึ้นอะไรขึ้นก็เหมือนกันเพราะจะเอาศีลมาปฏิบัติไม่ได้เพราะศีลนี่เป็นไปด้วยการสร้างคนให้เจริญด้วยกายวาจาแต่เขาไม่ถึงใจทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปเห็นว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเป็นการควบคุมกายวาจาเท่านั้นโดยเอาความหมายของศีลเอาความหมายของหลักเกณฑ์ที่ศาสนาอื่นๆลัทธิอื่นๆก็ปฏิบัติกันศีลก็มีความหมายแค่ขัดเกลากายวาจาเขาไม่ถึงใจศาสนาอื่นๆไม่ถึงจิตไม่ถึงใจมันยังศาสนาพุทธเพราะงั้นพวกเขามองไปศาสนาอื่นเขาก็มีหลักเกณฑ์มีศีลมีธรรมมีอะไรมาควบคุมพัฒนาคนเขาก็เลยเข้าใจว่าศีลนี่มีคุณค่าเท่านั้นนี่คือความเพียรของศาสนาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แต่เดิมแล้วว่าศีลนี่ขัดเขาถึงใจทำให้ใจเกิดอวิปปิสารไปทีเดียวเกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขเกิดสมาธิเกิดญาณทัศนะอะไรเนี่ยซึ่งเป็นความหมายของศีลนะซึ่งก็ได้ขัดเกลาได้พัฒนาอะไรขึ้นมาอย่างดีเลยแต่เดี๋ยวนี้นี่หลักเกณฑ์ต่างๆพวกนี้นี่เขาไม่เข้าใจมันเสื่อมก็เลยเพี้ยนไปเป็นเทวนิยมแล้วก็ปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ออกนอกรีดได้ปฏิบัติแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธไปแล้วเพราะการประพฤติปฏิบัติการ ทำใจในใจการตั้งจิตในจิตก็ตั้งไปในทิศทางเป็นแบบไปอาศัยสิ่งลึกลับอาศัยสิ่งที่มาบันดาลอาศัยสิ่งที่มันพลึกพลืออะไรไม่อาศัยกรรมและสำคัญก็คือไม่เป็นไปเพื่อโลกุตระไม่มาลดมาละไม่มาปลดปล่อยวางเหมือนกับอย่างพวกเราลาภเราก็ลดจางคลายยศละลาภละยศละอะไรไม่ติดไม่ยึดไม่เป็นไปเพื่อโลกียะอย่างชัดเจนไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ติดยึดอย่างนั้นเลยไม่ได้พากันส่งเสริมสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นมาบำเรอตนอาศัยเป็นเครื่องอาศัยหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเรียกว่าสาระไม่ได้เห็นว่าโลกธรรมหรือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นสาระเห็นชัดๆเลยว่าไม่ใช่สาระของชีวิตสาระสูงกว่านั้นสาระลึกซึ้งกว่านั้นการวางการปลดปล่อยการไม่สะสมไม่แย่งชิงลาภยศสรรเสริญไม่ต้องเสพโลกียสุขไม่ต้องติดในกามไม่ต้องติดในอัตถัตถสุขมันยิ่งเป็นสาระกว่านี่เป็นโลกุตระพวกเราก็เข้าใจแล้วก็มาเพียรใช้ศีลนั้นลดละล้างสิ่งเหล่านี้จึงมาออกมาในรูปนี้พวกเราออกมาในรูปมาไม่แย่งลาภแย่งยศอะไรกันไม่แย่งสรรเสริญเยินยอไม่แย่งกามมีการสังวรมีกามสัญญามีการสำรวมในกามมีการปฏิบัติลดละลงไปใครยังมีอยู่ก็สังวรตนเองว่าเราเองยังกิเลสหนาเรายังมีกิเลสเราอะไรก็ตั้งใจพยายามภาคเพียรลดบรรเทาทำให้จางให้คลายลงไปไปสู่นิพพานจริงๆนะลดกามตัณหาลดภวตัณหาหรือแม้ที่สุดพบวิภวตัณหาเราก็รู้จักแล้วเราก็ไม่ติดไม่ยึดหรือว่าลดละจางคลายออกไปแม้จะใช้วิภวตัณหาเป็นเครื่องล้างตัณหาล้างตัณหาหยาบล้างกามตัณหาล้างวิล้างภวตัณหาเสร็จแล้ววิภวตัณหาเราก็จะต้องมาลดละวิภวตัณหาไม่ติดไม่ยึดไม่เห็นเป็นเรื่องที่จะต้องเกาะเกี่ยวอะไรแม้จะเป็นสิ่งที่ดีภายเราได้พบที่ดีเป็นวิภวะพบเป็นพบชั้นสูงเราก็ยังก็เข้าใจเรื่องพบเรื่องชาติแล้วก็ทำใจในใจถูกต้องว่าไม่ไปสิงสู่ติดพบไปมีชาติไปมีการเกิดนะไปมีอะไรอะไรอยู่เป็นชาติสังสาระเป็นการตกอยู่ในวัฏสงสารของการเกิดหมุนเวียนมารู้จักจบรู้จักการดับรู้จักการดับชาติพอดับชาติดับการเกิดได้ชราก็ไม่มีมรณะก็ไม่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะอะไรมันก็ไม่มีมันก็ดับไปด้วยอย่างแท้จริงนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราศึกษาไม่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่เป็นกันอยู่ในวงการศาสนาพุทธเนี่ยที่เป็นกันถ้าศึกษาไม่ดีไม่ถูกต้องไม่สัมมาทิฏฐิมันก็จะไม่ได้ผลเป็นโลกุตระถ้าพูดถึงโลกุตระแล้วในศาสนาพุทธทั้งหมดเนี่ยในโลกเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาว่ามันไม่มีแล้วที่ไหนๆก็ไม่มีกลุ่มหมู่ไม่มีจารีตประเพณีไม่มีวัฒนธรรมไม่มีมนุษย์ที่มารังสรรค์วิธีการหรือว่าหลักทฤษฎีที่พาไปสู่โลกุตระไม่มีแล้วประพฤติไม่เป็นไม่เข้าใจความหมายมีอยู่หลักมีอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่เอามาท่องมาเรียนเอามาสอบเอาคะแนนได้ยศได้ชั้นอะไรมีอยู่แต่ไม่เข้าใจพอเอามาใช้ไม่เป็นเอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดพัฒนาชีวิตมนุษย์ชีวิตคนอย่างแท้จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอาริยะไม่เข้าสู่โลกุตระศาสนาพระเจ้าสำคัญที่โลกุตระนอกนั้นก็ละชั่วประพฤติดีเหมือนกันหมดทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนเขาก็สอนให้ละชั่วประพฤติดีทั้งนั้นเหมือนกันเพราะศาสนาพุทธก็จริงเท่าๆกับศาสนาอื่นเขา ทุกวันนี้นี่ศาสนาผู้ได้รอมได้รับการยอมรับอยู่กว่าเขาก็ตรงที่มีคำสอนมีอนุสาสนีที่บันทึกไว้ว่านี่เป็นคำสอนของพุทธคนที่สัมผัสคำสอนของพุทธแล้วก็เห็นโอ้หลากหลายละเอียดลึกซึ้งมากมายก็เลยเห็นว่าโอ้ศาสนาพุทธนี่ดีนะมีหลักคำสอนพระบัดพระองค์สอนอยู่ตั้ง45,000 ปี45 ปีอย่างศาสนาคริสต์นี่พระเยซูเจ้าอยู่คนไม่กี่ปีเพราะงั้นก็บัญญัติคำสอนไว้ไม่มากก็สู้ไม่ได้แม้พระมูฮัมหมัดก็ไม่มากคัมภีร์กุรอานก็ไม่มากมายเท่ากับคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าแต่ปิฎก45 เล่มเนี่ยก็ยังไม่หมดรวบรวมเอาความสำคัญไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าหมดทั้งคำสอนไม่หมดยังมีหลากหลายที่ต่างไปอีกมหายานเขารวบรวมเอาไว้อีกก็มีมากกว่านี้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนที่เขายังศรัทธาเลื่อมใสศาสนาพุทธถือว่าดีก็เพราะว่ายังเหลือคำสอนยังเหลือสิ่งเหล่านี้บันทึกมาให้ตรวจสอบว่าโอ้โหลึกซึ้งมีความหมายโอ้โหมากมายเป็นปรัชญาเป็นคำสอนที่แย้งไม่ได้เถียงไม่ได้วิเศษสุดเขาก็เลยเห็นว่าศาสนาพุทธนี่ดีสูงกว่าศาสนาอื่นตรงที่มีตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันเท่านั้นเองแต่โดยความจริงแล้วคำสอนเหล่านั้นเป็นไปเพื่อโลกุตระอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านเอามายืนยันบอกว่าคำสอนเป็นไปเพื่อโลกุตระต่อไปในอนาคตศาสนาพุทธจะเสื่อมพอพูดถึงโลกุตระแล้วคนก็ไม่รู้เรื่องคนก็จะไม่ศรัทธาคนก็จะไม่เอาใจใส่ไม่ยินดีจะไปยินดีแต่ในเรื่องของโลกิยะเป็นคำสอนของคนใหม่เป็นคำสอนของคนที่เอามาอธิบายใหม่ๆพาไปเป็นเพื่อโลกิยะแต่พุทธทาสเป็นคนหยิบพวกนี้ขึ้นมายืนยันจากพระไตรปิฎกจากที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะซึ่งก็จริงทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันตรงตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้จากต้นตั้งแต่ท่านยังทรงพระชนอยู่ท่านก็ตรัสสอนไว้มันจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตอย่างนี้ใช่หมดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสังวรระวังปรับไอ้สิ่งที่มันเสื่อมไอ้สิ่งที่มันเป็นจริงอย่างที่พุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้แล้วว่ามันเสื่อมมันอะไรเราก็ต้องมาทำขึ้นนะมาพยายามภาคเพียรขึ้นพิสูจน์สัจธรรมวันนี้ถึงวันนี้แล้วพวกเราได้พิสูจน์ธรรมะที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้อาตมาก็ว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและคิดว่าคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องถูกแท้ถูกท้วนเป็นเรื่องที่ดีที่แท้ที่จริงเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาบอกมาสอนพวกเราและพวกเราภาคเพียรปฏิบัติประพฤติกันและทำกันพิสูจน์กันจนเป็นสังคมกลุ่มหมู่อย่างทุกวันนี้อย่างน้อยมีศีล5นะอย่างน้อยมีศีล5ศีล5ข้อที่มันด่างพร้อยกันมันอดใจลำบากอะไรต่ออะไรกันมากมายนักเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าศีลข้อ3ศีลข้อ2มันยังมีด่างพลอยศีลข้อหนึ่งก็ยังไม่กระไรนะศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่โหดร้ายไม่รุนแรงนี่เป็นไม่ได้ดีพอสมควรแต่ศีลข้อสองนี่ยังลดกันก็โลภกันน้อยลงละแต่ก็ยังมียึกยักยึกยักนะยังมีทุจริตในฐานะที่เจตนาขโมยเจตนาเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเราเอาของเขามาเป็นของเรามีเจตนาอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่บ้างในเรื่องข้อ3ราคะในเรื่องกามในเรื่องราคะมันก็ยังดังผู้ที่มีผัวมีเมียอยู่แล้วในกลุ่มในพวกเราเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ชิดในนักหรอกถ้าชิดในก็ไม่กล้าแล้วล่ะยังเป็นบอกว่าเป็นชาวอโศกเนี่ยยังมีคู่อยู่ก็ไปมีคนที่3นะอย่างนี้เป็นต้นก็ยังพอมีอยู่ในพวกเราเนี่ยซึ่งอันนี้อาตมาคิดว่าควรจะต้องสังวรระวังภาคเพียรอย่าให้มันมีสิ่งด่างพร้อยพวกนี้เลยนะเป็นศีล5ที่บริสุทธิ์สะอาดนะในเรื่องของอบายมุขพวกเราก็ดูดีนะก็ไม่ค่อยกระไรนักจะมีร้องรำทำเพลงมีโน่นมีนี่จะไปเห็นว่าร้องรำทำเพลงนี่เป็นอบายมุข ศิลปะเป็นมงคลอันอุดมนะเราต้องรู้ว่าศิลปะมันมีสิ่งส่วนที่เป็นศิลปะเหล่านั้นนะหรือแม้แต่ว่าเราจะมีรางวัลอะไรกันมันก็ไม่ถึงขั้นขนาดเป็นอบายมุขเป็นเครื่องชูใจเป็นเครื่องดำเนินพาไปให้มีกำลังทางใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่จะต้องโอ้โหจริงจังแย่งชิงกันเอาเป็นเอาตายเอาชีวิตทั้งชีวิตเป็นอาชีพเป็นการงานหลักเป็นอะไรมันไม่ใช่แล้วก็เป็นไปประกอบเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วก็พอเป็นไปให้เกิดการรังสรรค์เกิดการก่อสร้างสรรค์ขึ้นมานะก็ได้เจริญขึ้นมาแม้แต่เด็กๆ เราก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าศีลนี้เป็นฐานของชีวิตเป็นความเจริญของชีวิตและเป็นความเจริญของมนุษยชาติในสังคมด้วยคุณคิดดูสิถ้าเผื่อว่าคนเราเนี่ยมีคุณภาพถึงมีศีล5นะมีคุณภาพถึงมีศีล5กันประเทศไทยมีคน62ล้านถ้าคน62ล้านนี่มีศีล5กันแค่เอาละให้เอามากหน่อย50ล้านประเทศไทยจะเป็นรูปไหนคุณเดาออกไหมเป็นมหาอำนาจนะเป็นมหาอำนาจเป็นมหาอำนาจทางบุญด้วยไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางอำนาจเป็นมหาอำนาจทางแบบบูแบบบูแบบจอดบูทอย่างเงี้ยกำลังจะไปเทศเด็กจะไปทำสงครามมาเขาจะไปข่มเหงเขาฆ่าแกงเขาไม่จะไม่แสดงออกอย่างนี้เลยจะไม่มีลีลาอย่างนี้เลยไปข่มเหงไปบังเบียดไปอะไรจะไปฆ่าไปแกงไปถล่มทลายจะเอาปืนไปยิงจะเอาลูกระเบิดไปทิ้งให้ใส่เขาอะไรเงี้ยไม่จะไม่ทำลักษณะนี้เลยหยาบคายจะน่าอายน่าเกลียดนะคิดดูสิในคนพวกเรานี่มีศีล5ขนาดประมาณอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็มีกรรมกิริยาอะไรที่จะไปทำร้ายอะไรใครเขาข้างนอกไม่มีใครเขาจะมาเบียดเบียนเรานะคำว่าเผาราน้ำใจพวกเราก็ยังจะไปเอาไอ้เหี้ยก็หือรือบอกว่าจะตามมันมาให้ได้นะเอามันมายิงเป้าเอามันมาทำอะไรก็เราก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยก็หือรือซ้ำบาปใครบาปมันตามมาดูหน้าดูตาได้ก็ดีหน้าที่ของตำรวจรับผิดชอบรับจ้างแล้วเอาเงินดงเงินเดือนไปแล้วก็ทำหน้าที่ดิดูแลเรื่องเหล่านี้จัดการเนี่ยตมาก็ยังไม่คิดเลยว่ามันจะเห็นมันจะได้ตัวดูแล้วไม่ใช่ดูถูกตำรวจหรอกนี่มีตำรวจมานั่งอยู่นี่คนไม่ดูถูกหรอกอยู่กับเบอร์อันกันทะลักเลยก็ดีเนาะไปอยู่กับสักข้างเคียงไม่ไปอยู่กันทรารมอยู่กันทะลักซะเลยก็ยังดีจะได้เอาเรื่องเอาราวนี่ก็อาตมาก็ว่าไปงั้นน่ะพูดไปก็เหมือนกับไปดูถูกดูแคลนเขาพวกเราเนี่ยแม้จะเขาจะมาเผาอย่างนี้เผาบ้านเผาเรือนไปเอ้าเผาก็เผาคือศีลข้อที่หนึ่งเราไม่ได้มีจิตใจเป็นโทสะอาฆาตพยาบาทรุนแรงมุ่งร้ายอะไรมีอภัยมีการช่างมันเถอะใครจะทำร้ายทำเลวเราก็เชื่อกรรมเชื่อวิบากไปมากกว่าเราพอรอดได้ยังไม่ถึงเกิดอะไรเราก็ทำของเราไปเดือดร้อนมากเราก็ขอแรงช่วยเขาไม่ช่วยเราก็ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนเราพึ่งตนเองเราก็หวังของเราไปพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งเป็นคุณภาพของสังคมนะสังคมที่ช่วยเหลือกันเป็นคุณภาพเจตมาเกิดไปแล้วว่าถ้าเผื่อว่าประเทศไทยมีคนมีศีล5เนี่ยสังวรศีลหรือมีศีลเป็นศีลสัมปทาศีลสัมปทากับสังวรศีลนี่มันต่างกันสังวรศีลคือกำลังปฏิบัติระมัดระวังมีศีลประพฤติปฏิบัติให้ขัดเกลาอยู่ในภาคมรรคภาคปฏิบัติส่วนศีลสัมปทานี่เป็นภาคผลเป็นภาคที่ปฏิบัติแล้วศีลเข้าถึงศีลสัมปทาแปลว่าการเข้าถึงศีลศีลขัดเกลาเราลดละจางคลายกายวาจาก็ดีใจสิมันเป็นประธานใจมันล้างตัวเหตุตัวกิเลสที่มันพาเราไปผิดศีลนั้นล้างตัวกิเลสต้นเหตุนั้นไปได้อย่างเพียงพอจึงเรียกว่าสอบได้หรือเข้าถึง เราเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นศีลเพราะถ้าเรามีศีลกันอย่างที่กล่าวนี่ศีล5เนี่ยอย่างที่สังคมเราเป็นเราจะไม่ไปวุ่นวายทำร้ายใครเป็นผู้มีศีลเป็นศีลเพราะถ้าเรามีศีลกันอย่างที่กล่าวนี่ศีล5เนี่ยอย่างที่สังคมเราเป็นเราจะไม่ไปวุ่นวายทำร้ายใครรังสรรค์ไปสัมมาอาชีวะเราก็ทำมีอาชีพอะไรเราก็ทำทำของเราไปอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญพึ่งตนเองได้ไม่ไปทำเดือดร้อนอะไรใครคนอื่นได้พึ่งพาด้วยการงานอาชีพที่เราทำเราไม่ไปได้แย่งชิงข้อศีลข้อสองเรามีแต่เกื้อกูลทุจริตเอาเปรียบเอารัดเราไม่เอามีแต่เราจะเสียสละจะจาคะจะให้เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่อฟายผู้อื่นโดยเราพึ่งตนพอเรามีพอที่จะพึ่งตนเหลือจึงเกื้อกูลจึงเผื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานผู้อื่นได้แม้เราจะตั้งต้นด้วยศูนย์ตั้งต้นด้วยทุนไม่มีเราก็สร้างสรรค์ตัวเองไปพรางสร้างเนื้อสร้างตัวไปให้พอเป็นพอไปเจริญขึ้นมาด้วยแล้วเราก็เกื้อกูลคนอื่นเข้าไปด้วยมันเป็นไปได้อย่างที่เราได้พิสูจน์กันแล้วส่วนศีลข้อ3นั้นเราก็รู้ก็เข้าใจกันว่าถ้าใครลดละได้มันก็ประเสริฐลดละได้มันก็ดีแต่ท่านก็ไม่ได้ซีเรียสจนเกินการนะแม้มีผัวมีเมียไม่ได้มีกามไม่ได้เลยมันบังคับไม่ได้หรอกคนไหนที่มีก็เอาให้รู้ว่ามันเท่านั้นแหละสูงสุดก็มีผัวเดียวเมียเดียวมีกามมีอยู่แค่นั้นมันก็จะเป็นสภาพที่เมื่อมีคู่มีผัวมีเมียมันก็ต้องมีลูกมีเต้าสืบสานมีการต่อทอดยังมีพันธุ์มีเผ่ายังมีคนยังไม่ได้สูญพันธุ์ก็มีศีลข้อ3นี้มีผัวมีเมียได้ซึ่งจะไม่ล้นโลกจะไม่ล้นมันจะอยู่ในสภาพทุกวันนี้นี่ทำไมเราถึงจัดจ้านในศีลข้อ3เราพยายามเคร่งพยายามที่จะทำให้มากกว่าปกติเพราะเราต้องทวงดุลโลกทวงดุลสังคมโลกเขาจัดจ้านเขามีผัวมีเมียทั้งๆที่เขามีวิธีการป้องกันมีการคุมกำเนิดโดยวิธีอะไรต่างๆนานามันก็ยังเอาลูกไปทิ้งมันก็ยังเอาอะไรมันก็ยังทำแท้งมันก็ยังโอ้สารพัดกันเห็นไหมขนาดมันมีวิธีการทางคุมกำเนิดกันนะสอนเพศศึกษายิ่งต่างประเทศเขาเนี่ยมันแหมพอลูกวัยรุ่นขึ้นมามันก็จับจัดถุงอะไรต่ออะไรใส่กระเป๋าเอายาเยอะให้ลูกสาวไว้กินไว้อะไรไปนุ่นคือมันไม่มีวิธีป้องกันต้นเหตุมันไปป้องกันปลายเหตุมันก็ทำอย่างนั้นไปแต่ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านป้องกันต้นเหตุมาให้ล้างให้อ่านกิเลสแล้วลดละจางคลายอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกหรือว่าอเมริกาอะไรเขาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็มีไปพอสมควรคนที่ยอมรับว่าตัวเองศีลมันสูงไม่ได้มันได้แค่นี้แหละศีลพรหมจรรย์ไม่ได้ได้แต่กาเมสุมิจฉาจารเราก็ยอมก็ผูกกันไปตามจารีตประเพณีมีวาระอ้าวก็มีลูกมีเต้ากันไปมีคู่ไปก็พัฒนาขึ้นถึงแม้จะมีคู่ก็ลดละจางคลายได้พัฒนาให้สูงขึ้นลดจนกระทั่งอายุมากเขาก็ลดละไปเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปมีอะไรมากมายมันก็ทำได้อันนี้จะเป็นวัฒนธรรมบางคนในลักษณะนี้จะเป็นวัฒนธรรมที่อาตมาบอกแล้วว่าพวกอโศกทำไมต้องเคร่งในเรื่องศีลข้อ3นี่มากเป็นศีล8กันให้จัดหน่อยก็เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ไปมีลูกมีเต้าไปมีคนศีล5มากนักในชาวอโศกมีศีล5ตั้งครึ่งนึงมีศีล8ครึ่งนึงศีล8ขึ้นไปนะอาตมาว่ามันก็ยังไม่ถ่วงมันยังช่วยโลกเขาไม่ได้อะไรเพราะโลกมันไม่ใช่ศีล5มันไม่ใช่ศีล8มันไม่ใช่ศีล5มันไม่มีศีลเลยมันเละไปหมดแล้วนะเพราะงั้นมันก็สร้างพลเมืองขึ้นมายิ่งที่อื่นก็ไม่เข้าใจนะที่อื่นก็ไม่เข้าใจเขาก็ยิ่งเละกันใหญ่เขาไม่มีวิธีการป้องกัน ป้องกันพลโลกป้องกันอะไรต่ออะไรเพราะคนเนี่ยการตายนี่เขาก็มีวิชาความรู้เลี้ยงคนไม่ให้ตายง่ายๆนอกจากไม่ตายง่ายๆแล้วยังเลี้ยงบำรุงฮอร์โมนบำรุงอารมณ์มียั่วยุมีการรุนแรงในกามไม่มีจบแล้วคุณคิดดูสิอายุก็ยาวด้วยอายุ80 90ก็ยังมีลูกกันอีกอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เรียนรู้ทางสรีระเรียนรู้ทางอะไรต่างๆนานามันก็เลยจะอายุยาวขึ้นไปนอกจากอายุยาวแล้วก็ยังไม่ลดกามอีกต่างหากโลกก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็แน่นอนพลโลกมันก็จะล้นโลกแน่มันไม่ไปตามธรรมชาติมันยั่วยุกันเพิ่มเติมแล้วมันก็เข้าใจผิดเพราะศาสนาหลายศาสนาเขาไม่มีทางลดเขาไม่มีทางลดนะเขามีแต่เพิ่มเขาไม่เหมือนศาสนาพุทธที่ท่านจัดสรรธรรมชาติจัดสรรสิ่งแวดล้อมจัดสรรความสมดุลแม้แต่สมดุลของความเป็นสังคมมนุษย์ชาติมีการเกิดการตายอย่างสมเหมาะสมควรศาสนาพุทธจัดสรรไว้อย่างพอเหมาะพอสมหมดเลยเห็นไหมเข้าใจลึกซึ้งเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ยอดมีวิสัยทัศน์ยอดมีความลึกซึ้งในเรื่องของมนุษย์ชาติในเรื่องของสังคมในเรื่องของการเป็นอยู่ที่มันจะไม่เกิดเหตุวุ่นวายจะเกิดการสมดุลไปอย่างได้สัดได้ส่วนเพราะพวกเรานี่เตรียมเอาไว้อย่างนี้แล้วมันก็จะค่อยๆยืดยาวยืดหย่อนยานไปเองแล้วมันก็จะไปลงสมดุลวันรุ่นแรกๆนี่เคร่งๆเอาไว้ให้มากๆทำให้เคร่งๆเคร่งๆแล้วมันจะเคร่งตึงๆเฉยๆเคร่งให้มันได้ผลเคร่งแล้วก็ขัดเกลาจนกระทั่งเราไม่ต้องเคร่งแล้วมันศีลของเราสูงศีลของเราเคร่งเป็นทูตะจริงแต่ใจของเราปลดปล่อยใจของเราสบายโล่งวางไม่ฝืดไม่ฟื้นไม่ต้องลำบากลำบนใจเพราะมันเป็นแล้วมันละลดกิเลสได้แล้วจริงมันก็เป็นจิตว่างๆจิตคลายๆเบาๆแต่เราเป็นคนมีศีลมีเคร่งมีศีลนี้เคร่งครัดไม่ต้องเคร่งแล้วไม่รู้จะฟังเข้าใจไหมคือไม่มีศีลสูงข้อที่มันสูงแล้วมันเป็นศีลสูงๆเคร่งๆแต่ปฏิบัติได้แล้วตัวผู้ปฏิบัติได้มันไม่เคร่งหรอกมันไม่เครียดไม่ใช่ไม่เคร่งมันไม่เครียดมันไม่ฝืนมันไม่อึดอัดมันไม่ลำบากใจมันเป็นปกติมันเป็นสามัญมันง่ายๆว่างๆโล่งๆนะแต่เราก็ไม่ละเมิดโดยอัตโนมัติเราก็ไม่ไปผิดพลาดอันนี้เราก็ไม่ไปทำสิ่งเหล่านี้แล้วละเว้นได้แล้วนะมีศีลนี่มันละเว้นได้แล้วสิ่งนี้มันไปทำแล้วนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพอเราทำได้อย่างนี้ขึ้นไปเราก็พยายามสร้างให้คนไทยเนี่ยมีอย่างนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะพลเมือง62ล้านอาตมาว่าไม่ต้องไปถึง50ล้านคนหรอกมีศีล5นี่ไม่ต้องไปพูดศีล8ศีล10อย่างที่เราเป็นเราทำกันได้นี่เลยให้คนมีศีลห้านี่เป็นแต่เพียงแค่20ล้านแค่นั้นแหละสบายกว่านี้แย่แย่เชื่อไหมทุกวันนี้อโศกนี่มีเสี้ยวหนึ่งของ20ล้านได้ยังยังไม่เลยเราก็ยังเห็นสังคมเห็นสภาพที่เป็นอย่างนี้ถ้าเปิดเผยเป็นอย่างนั้นเนี่ยแวดล้อมเหล่านี้มันโอ้โหมันจะพูดกันรู้เรื่องเลยไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยในที่นี่มันปลาอย่าเพิ่งมาแจกที่นี่เลยนะอย่ามาจับที่นี่เลยไม่ต้องมานั่งพูดกันให้รำคาญใจแต่กระทบกระเทือนกันเขาก็จะรู้เลยคนว่าเราแวกนี่มีศีลห้าว่างั้นเถอะนะมันก็จะไม่มาจับปูจับปลามันก็จะไม่มาทะเลาะเบาแวกไม่มาแย่งมาชิงมันจะไม่อะไรทะเลาะกันโอ้มันจะอยู่เป็นสุขขนาดไหนคิดดูสินะมันเป็นสุขอาตมาดูสัตว์โลกแล้วเนี่ยอย่างอาตมานั่งดูพวกเราเล่นอะไรกันเนี่ยอาตมายังดูข้างบนมันนั่งข้างล่างมันนั่งเรือเมื่อคืนนี้ยิงโอ้ไอปูไอปลามันก็พวกเราก็พายเรือไปพายเรือมาไม้พายเคาะหัวมันมั่งมันก็ไม่กลัวมันก็มาวนแหวนแหวนวนมันมาเล่นอยู่กับเรานั่นแหละมีอะไรให้มันกินมันก็กินมันก็เหมือนเด็กๆมีขนมล่อนะมันก็มาเล่นมันก็มาอยู่อะไรต่ออะไรนี่มันไม่ได้กลัวมันไม่ได้เห็นว่าเป็นศัตรูเห็นว่าเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตหรือว่าอยู่มันเป็นมิตรมันเป็นสหายมันเป็นเพื่อน แล้วคิดดูสิขนาดเดรัจฉานเนี่ยมันก็ยังมีจิตวิญญาณมันยังมีสิ่งที่สัมพันธ์มันยังมีสิ่งที่เชื่อถือว่าโอ้นี่ไว้ใจได้เป็นคนอยู่ด้วยกันได้พึ่งพาอาศัยกันเขามีการช่วยเหลือเกื้อกูลเราเขาไม่ทำร้ายเราหรอกมีการไว้ใจอย่างนั้นคิดดูสิสังคมมันจะเป็นยังไงสังคมมันก็จะเป็นสุขกันจะขนาดไหนนะเนี่ยแม้แต่สัตว์โลกเนี่ยมันก็เกิดจริงตามที่คนเราเป็นนะมันจะเป็นขึ้นมาของมันเองเพราะฉะนั้นในศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ฆ่าสัตว์มันไม่กินกันหรอกถ้าเรากินเนื้อสัตว์นะป่านนี้เนี่ยปูปลาไม่เป็นอย่างนี้หรอกพวกเราเนี่ยจะไปจับมันมากินถ้าเผื่อว่ายังกินเนื้อสัตว์อยู่มันจะอดใจได้เหรอวันนี้แกงอะไรแกงปลาสวายจะมีปลาสวายหรือเปล่าก็ไม่รู้มีแต่ปลาซิวมั้งวิ่งๆอยู่แถวเนี้ยแกงอะไรบอกแกงปลาซิวปลาสวายไม่มีเห็นอย่างนี้หรอกตัวโตเท่านี้มันวิ่งกันอยู่ไม่เห็นหรอกไอ้นี่มันไม่ใช่อย่ามาคนละเรื่องกันซึ่งเราพูดแล้วมันบทจบหรือว่าพูดภาษาจบมันไม่มันมีอะไรเยอะแยะเหตุปัจจัยมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยมากมายที่มันจะเป็นองค์ประกอบอย่างนี้เกิดจากจิตวิญญาณเป็นประธานจิตวิญญาณที่มีเมตตาจิตวิญญาณที่ไม่เห็นแก่ตัวจิตวิญญาณที่ไม่โลภโมโทสันจิตวิญญาณที่ราคะน้อยจิตวิญญาณที่ดีซื่อตรงซื่อสัตย์จิตวิญญาณที่แข็งแรงมีสติสัพพัญญะตื่นเบิกบานร่าเริงสดชื่นสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ที่วิเศษทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรานี่ค่อยๆมาสะสมความวิเศษพวกนี้มาค่อยๆมีคุณภาพของอธิศีลสูงขึ้นมาเป็นศีล8จนศีล10เป็นศีลที่เป็นทูตะเป็นความขัดเกลาเป็นอะไรต่ออะไรเจริญงอกงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นรูปร่างของสังคมเป็นรูปร่างของมวลมนุษยชาติจะเป็นสังคมสันติไม่ใช่สังคมสงครามสังคมสงครามกับสังคมสันติมันต่างกันเลยคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมเพราะสังคมสันติอย่างที่เราเป็นเรามีกันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะบอกคุณลักษณะของสันติไม่ใช่สังคมสงครามเอาให้ครบๆก็คือเราจะสร้างสังคมสันติอโศกนะเอามันเต็มเลยสันติอโศกไม่ใช่สร้างสังคมสงครามสร้างสังคมสันติอโศกนะเอาให้เต็มรูปแต่ทั้งโลกเนี่ยเขาทำไปทำมาแล้วมันกลายเป็นสังคมสงครามเป็นสงครามอย่างไรเป็นสงครามอย่างซับซ้อนด้วยนะสงครามทุกวันนี้ไม่ใช่สงครามเอาปืนไปยิงกันอย่างเดียวไอ้นั่นจะสงครามแน่นอนแล้วฆ่าแกงกันให้ร่างกายตายไปดื้อแต่ทุกวันนี้สงครามของเขาเนี่ยมันเป็นสงครามทางวัฒนธรรมสงครามทางเศรษฐกิจสงครามทางรัฐศาสตร์สงครามทางสังคมเป็นสังคมสงครามเป็นสงครามสังคมศาสตร์ที่สร้างสงครามสงครามโดยสงครามคืออะไรสงครามคือการเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งสงครามสงครามนี่คือการเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งสงครามเย็นสงครามอะไรของเขาแบบเนี้ยมันเป็นสงครามชนิดลึกซึ้งซับซ้อนลักษณะอะไรก็แล้วแต่ที่ฝึกหัดฝึกฝนเพื่อเอาชนะขะคานคนอื่นเขาเป็นเรื่องของการจัดอยู่ในเรื่องสงครามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในการไประดมเพื่อที่จะให้เกิดแข่งขันกีฬาเอาชนะขะคานนะพวกนี้ในจิตวิทยาชั้นสูงเป็นเรื่องของการสร้างจิตให้ก่อสงครามทั้งนั้นสร้างจิตให้ก่อสงครามเขามองไปในแง่ว่ามันจะได้รู้จักอภัยรู้จักสัมพันธ์กันมีการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอะไรต่ออะไรเราพอสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยการให้โดยการเกื้อกูลไม่จะไปเอาชนะขะคานกันแล้วก็หาเล่ห์หาเหลี่ยมเอาเปรียบเอารัดกันเพื่อที่จะเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมทั้งนั้นไอ้กีฬาเนี่ยใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมจริงใช้ก ความสามารถด้วยบ้างแต่มีเล่ห์เหลี่ยมประกอบผสมอยู่ตลอดมันจะเอาชนะอากาศคือในจิตวิทยาลึกๆแล้วมันเป็นเรื่องเสื่อมนะมันเป็นเรื่องเสื่อมนะมันเป็นเรื่องที่มันมากไปมันจัดไปรุนแรงไปแล้วมันก็สั่งสมกิเลสที่จะเอาชนะคานเพื่อไปประสงค์สิ่งที่เราจะได้เอาเงินมาล่อเป็นต้นเอายศชั้นมาล่อเองเก่งเองเป็นแชมเปี้ยนโลกเองดังแล้วก็ประกอบไปดังแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องของโลกียะทุนนิยมบริโภคนิยมยิ่งเอาไปใช้ในการที่จะดูดมาให้แก่ตนหนักหนาสาหัสขึ้นมันเป็นเรื่องของความโลภก่อความเห็นแก่ตัวก่อความโลภใส่จิตแล้วก็เลยไปซ้อนกลายเป็นเรื่องรุนแรงมันเกี่ยวเนื่องกันนะเรื่องของโลภกับโทสะเนี่ยมันหนักเข้ามันจะสนับสนุนกันแล้วก็เกี่ยวข้องกันทำให้โลภจัดโทสะก็จัดโทสะจัดโลภก็จัดขึ้นซ้อนไปขึ้นไปแทนที่มันจะช่วยกันล้างจางคลายมันไม่ล้างไม่จางไม่คลายมันยิ่งทำให้จัดจ้างรุนแรงซับซ้อนขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาพิสูจน์กันอย่างที่เราเป็นไปเนี่ยเริ่มต้นมาขนาดนี้เนี่ยท่ามกลางสังคมที่จัดจ้านไปด้วยของโลกียะท่ามกลางความเดือดร้อนของโลกียะแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันอย่างหนักหนาสาหัสเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ลดหย่อนแต่พวกเรามาลดหย่อนจางคลายลงมาแล้วก็มามีสังคมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างเงี้ยอาตมาภูมิใจนะภาคภูมิใจที่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าขั้นสาธารณโภคีมาจัดมาทำจนเกิดสภาพขึ้นมาในสังคมมนุษย์ชาติเป็นระบบบุญนิยมถึงขั้นสาธารณโภคีอาตมาไม่ได้เจตนาเลยนะไม่นึกเลยนะว่ามันจะได้ขนาดนี้ไม่ได้นึกไม่ได้รู้ตัวมาก่อนไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นจะมีอย่างขึ้นขนาดนี้มันเป็นมันมีได้ถึงขนาดนี้นะมันโอ้โหอาตมาภาคภูมิใจซาบซึ้งในทฤษฎีธรรมะของพระพุทธเจ้าโอ้มันวิเศษจริงๆเนาะขนาดคนเราในท่ามกลางสังคมที่มันจัดจ้านไปด้วยโลกียธรรมหรือโลกธรรมแบบนี้เราเอาธรรมะของพระเจ้ามามาวางลงตรงนี้แล้วก็ให้มามีฤทธิ์มีเดชให้คนเอามาทำเอามาประพฤติมันยังได้คุณค่าอย่างได้คุณภาพถึงขนาดนี้ขึ้นไปถึงขนาดบุญนิยมระดับสาธารณโภคีอย่างนี้อาตมาโอ้โหถึงเห็นฤทธิ์เห็นเดชของพระเจ้าอาตมาไม่ได้เจตนาไม่อาตมาไม่ได้รู้ล่วงหน้าอาตมาไม่ได้ตรวจสอบอะไรหรอกล่วงหน้าอาตมาเป็นคนไม่มีแพลนอยู่แล้วไม่มีดาวพยากรล่วงนาอะไรอาตมาไม่ทำอยู่แล้วนะเห็นว่าโอ้โหฤทธิเดชพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันวิเศษขนาดนี้มันเป็นของไม่ทำได้ง่ายๆนะไม่ได้ทำง่ายๆโดยเฉพาะมันเป็นคุณลักษณะที่ถ้าว่าไปแล้วเป็นดิมานของสังคมเป็นอุปทานของสังคมทั้งโลกอาตมาว่าทั้งโลกทำไมคอมมิวนิสต์เขาเอามาได้แค่นั้นนะเอาของเป็นของส่วนกลางให้มากๆหน่อยแล้วก็มีคนไปจัดสรรส่วนกลางคนไหนสามารถมากก็แบ่งเอามามากๆเอามาเฉลี่ยให้คนอื่นคนน้อยก็เป็นลักษณะเศรษฐศาสตร์สามัญเนี่ยเศรษฐศาสตร์ของคาร์ล มาร์กซ์เนี่ยเขาก็พยายามทำซึ่งคนก็เข้าใจคนที่มีปัญญาชนสามัญก็เข้าใจกันทุกคนนะแต่กิเลสมันไม่ยอมกันมันก็ทำไม่ได้มันก็เลยจำเป็นจะต้องหาหลักเกณฑ์หาวิธีอะไรขึ้นมาจัดสรรขึ้นมาในสังคมนะนี่ก็จบรัฐศาสตร์มาใช่ไหมสังคมก็ต้องชัดใช้วิธีอย่างนั้นนะวางกฎวางระเบียบเป็นกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์เป็นวัฒนธรรมของเขาขึ้นมาแต่มันบังคับจิตเนี่ยเพราะลัทธิของคาร์ล มาร์กซ์นี่มันเสียอยู่เขาถึงได้บอกว่ามันเป็นลัทธิ materialismมันเป็นลัทธิที่มันไปเพ่งอยู่แต่แค่วัตถุเท่านั้นเองมันไม่มี mentalism มันไม่มีทางจิตวิญญาณมันไม่มีจิตนิยมมันมีแต่วัตถุนิยมมันเป็น materialism มันไม่มาเอาเรื่องของทางจิตวิญญาณไม่เอาตีทิ้งศาสนาตีทิ้งเรื่องของจิตวิญญาณไปเลย มันก็เลยไม่ประสบผลสำเร็จนะก็เลยได้ขึ้นมาเท่าที่มันเป็นไปได้เอาทฤษฎีของคาร์มาร์กมาพิสูจน์มาสร้างขึ้นในสังคมมนุษยชาติก็ได้แค่นั้นจบไปแล้วถ้าจะว่าไปแล้วอาตมาเอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาทำทฤษฎีของคาร์มาร์กเนี่ยเลนินเป็นคนเอามาทำประสบผลสำเร็จเหมาก็เอามาตามหรือว่าทางด้านอื่นๆนะมีทางฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ตะวันตกมีใครต่อใครเข้ามาทำบ้างก็ว่ากันไปแม้กระทั่งในตะวันออกเราจะมีมีเหมามีอะไรโฮจิมินห์นะมีใครมาทำบ้างเสร็จแล้วมันก็ได้แค่นั้นแค่สังคมนิยมได้มาส่วนหนึ่งแต่บังคับจิตคนไม่เข้าใจด้วยปัญญาคนไม่ยินดีคนไม่พร้อมพักพร้อมทั้งกายวาจาใจอย่างพวกเรานี่คนพักพร้อมด้วยกายวาจาใจใช่ไหมเข้าใจแล้วก็ยินดีที่จะมาจนอย่างนี้เป็นต้นยินดีที่จะมาเสียสละเผื่อแผ่นะเพราะเรารู้ดีว่าเราได้เผื่อแผ่เราเอาของเรานี่แหละให้เป็นทานเป็นเสียสละมันเป็นคุณค่าที่แท้ที่อาตมาอธิบายแล้วพูดแล้วคุณแย้งมาสิว่าการที่เราเอาของเราให้เขานี่มันไม่เป็นความดีแย้งมาสิคุณไปเอาของคนอื่นมาให้เขามันจะไปดีอะไรแต่เอาเปรียบเข้ามาไปล่าเอาเปรียบเข้ามาแล้วคุณก็ค่อยเอามาแจกจ่ายมาทำทานปุถุชนเป็นโรบินฮูดอยู่แค่นั้นเองมันก็เป็นพระเอกแค่โรบินฮูดสร้างเองสิสร้างเองสิไม่ต้องไปปล้นคนรวยเขาก็รวยของเขาเขาจะรวยด้วยบาปเขาจะรวยด้วยอกุศลอะไรก็เรื่องของเขาบาปใครบุญมันนะเขารวยเพราะเขาไปรีดนาทาเรนเขารวยเพราะเขาไปโกงเขารวยเพราะไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นก็เรื่องของเขาแล้วเขาก็จะรวยแล้วเขาจะทำทานนั่นเองก็เราจะไปทำทานอย่างเขาทำไมเสียสละอย่างเขาทำไมเราเสียสละด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานี่เลือดเนื้อของเราแท้ๆเนี่ยสร้างสรรค์มาเต็มรูปเลยมันจะต้องเป็นเอาเปรียบเอารัดใครเสร็จแล้วก็เหลือพอที่จะแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลคนอื่นนะเราทำพิสูจน์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรารู้จักสาระชีวิตเรากินเราใช้ไม่มากเราอภิจสันตุทิอย่างแท้จริงตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าท่านวางไม่หมดเป็นคนมีน้อยจนไม่สะสมก็ได้อาตมาเราไม่อัศจรรย์คนไม่มาสะสมทรัพย์สริงคารเงินทองเป็นอนาคาริกะไม่ต้องไปเดือดร้อนโอ้ไม่มีบ้านอยู่ของตัวเองเลยไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่มีที่ไหนนอนลุกขมูลโคนไม้ก็ได้ตามที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้เรานอนง่ายกินง่ายนอนกับพื้นกับดินนอนกับหญ้ากับทรายสบายไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยเป็นอนาคาริกะบุคคลไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองเป็นของตัวของตนทุกวันก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ขึ้นมามีส่วนได้ส่วนเกิดแต่เราก็ไม่เอาเป็นของเราแล้วเอาไปคนที่จะเอาไปจัดสรรจะเอาไปใช้ไปสอยเอาไปแบ่งไปแจกอะไรก็เอาไปทำกันไปคนละหน้าที่เราหน้าที่สร้างคนในหน้าที่แจกคนในหน้าที่จะไปจัดสรรจัดจ่ายเอาไปจัดสรรจัดจ่ายทำหน้าที่คนละหน้าที่แบ่งกันไปผู้ทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่จัดจ่ายอย่างมีประโยชน์คุณค่าให้หมุนเวียนให้เป็นไปอย่างดีมีหลักเศรษฐศาสตร์อย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปมันก็เป็นระบบของมนุษยชาติมีสันโดษมีความพอเราไม่ต้องเอามากเอามายกว่านี้เราพอกินเท่านี้ใช้เท่านี้ไม่ต้องสะสมมากกว่านี้ทุกคนมีกำหนดของตัวเองในใจจิตมันพอจริงๆนะมันมากกว่านี้เราไม่เอาเรารู้ว่าเป็นส่วนเกินและเราก็แบ่งแจกไปฝึกหัดให้จิตใจเป็นความเข้าใจอย่างนี้เป็นความเป็นอย่างนี้เป็นอัตโนมัติเป็นความเห็นอย่างนี้เป็นทิฏฐิอย่างนี้เป็นทฤษฎีอย่างนี้ทิฏฐินี่หมายถึงนามธรรมเป็นภาษาบาลีแต่ตัวเดียวกันความหมายเดียวกันแต่มาใช้ในไทยไทยเอามาใช้สองคำทฤษฎีเป็นภาษาสันสกฤตทิฏฐิเป็นภาษาบาลีคนไทยเอามาใช้ทิฏฐิหมายถึงความเห็นหมายถึงความเข้าใจความเห็นเป็นเรื่องในจิตวิญญาณเป็นเรื่องนามธรรมส่วนทิฏฐินั้นเอามาใช้เป็นหลักบัญญัติส่วนทฤษฎีเอามาใช้เป็นหลักบัญญัติ ป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นสูตรอะไรก็แล้วแต่มันไม่เข้าไปถึงจิตก็เลยไม่ใช้เป็นสองความหมายก็ไม่เป็นไรแต่ที่จริงเดิมของเขาความหมายเหมือนกันมันเป็นภาษาสันสกฤตอันนึงที่เป็นภาษาบาลีอันนึงเท่านั้นเองแต่พอไทยเนี่ยเอามาทั้งสองคำแล้วมาใช้ความหมายแยกเพราะฉะนั้นคนที่มีทิฏฐิของอย่างพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาแล้วก็ใช้ทิฏฐินี่แหละหรือใช้ทฤษฎีนี่แหละใช้หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วก็ปฏิบัติประพฤติมันก็เลยเป็นหลักประพฤติที่พาให้คนมาตรงกันมาเป็นทิฏฐิสามัญญตาเป็นทฤษฎีที่มันตรงกันแล้วก็ไปกันสร้างสรรค์กันไปนะนี่คนที่ปฏิบัติประพฤติอาตมาพามาทำเป็นทฤษฎีอันนี้คาร์ลมาร์กได้ทฤษฎีจะเป็นเศรษฐศาสตร์ก็ช่างรัฐศาสตร์ก็ช่างก็แบบคาร์ลมาร์กคิดล่ะนะคาร์ลมาร์กคิดแล้วก็เอามาทำกับสังคมจนกลายเป็นลัทธิคาร์ลมาร์กลัทธิคอมมิวนิสต์ไปแล้วเขาก็ได้งั้นนะเขาเรียกคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์มาคอมมูนมาจากหลักเอามารวมกันของเราเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่านั้นของเราเป็นหลักไม่ใช่คอมมิวนิสต์ฮิวแมนิสต์ของเรานี่ฮิวแมนิสต์ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ฮิวแมนิสต์เป็นเรื่องของมนุษยชาตินะไม่เรื่องของมนุษยชาติคอมมิวนิสต์มันเรื่องของชุมชนมันเรื่องของหมู่บ้านเขาบอกว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านคำตอบอยู่ที่ชุมชนแต่เขาในคำตอบอยู่ที่คนมันลึกเข้าไปกว่านั้นมันลึกเข้าไปกว่านั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกเข้าไปกว่านั้นมาพิสูจน์กันว่าคอมมิวนิสต์กับฮิวแมนิสต์อันไหนมันจะเยี่ยมกว่ากันนะต่อไปในอนาคตเนี่ยนะหลักของพระพุทธเจ้าอันนี้ที่อาตมาเอามาทำของคาร์ลมาร์กเอาละให้คาร์ลมาร์กเป็นของเจ้าของทฤษฎีแล้วเลนินเอามาทำเอามาพิสูจน์กับมนุษย์ชาติเสร็จแล้วพิสูจน์แล้วไปแล้วแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพระพุทธเจ้าอาตมาเหมือนเลนินนะอาตมาเหมือนเลนินเหมือนเหมาเซตุงเอามาสร้างกับมนุษย์ชาติเอามาพิสูจน์เอาหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตนคนพบเหมือนคาร์ลมาร์กเอาคนพบทฤษฎีของเขาแล้วเลนินหรือว่าเมาเสตุงก็เอามาทำอาตมาก็เป็นเหมือนเมาเสตุงหรือเหมือนเลนินเอาของพระพุทธเจ้าที่ตนคนพบมีไว้เอามาทำกับมนุษย์ชาติดูซึ่งยากอาตมาว่ายากกว่ามันก็ยากคนละอย่างน้อยอันนู้นเขาก็ยากประเภทจะต้องมาต้องปลุกเราต้องลงทุนลงแรงเลือดตกยางออกกันโอ้โหฆ่าแกงกันหน้าดูเลยต้องฆ่าคนกันไปเยอะกว่าจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียไม่ว่าจะเป็นทางจีนฆ่ากันคนกันไปเยอะหรือแม้แต่ตะวันตกที่เขาทำกันไปเป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์กันก็เป็นอย่างนั้นแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ฆ่าใครไม่มีฆ่าใครเลยไม่มีเลือดตกยางออกเป็นลัทธิสันติเป็นสังคมสันติไม่ใช่สังคมสงครามเป็นสังคมสันติมาถึงวันนี้แล้วเนี่ย 20-30 ปีได้ขนาดนี้แม่มันเล็กมันน้อยเนาะคอมมิวนิสต์ของเขา30ปีของเขานี่โอ้โหเขารุ่งเรืองเนาะรุ่งเรืองแผ่อิทธิพลแผ่เดชไปไกลเร็วเร็วกว่าเราเยอะไปได้ไวเร็วแต่ไม่ยาวเร็วโตเร็วโตไวคนก็ใจเร็วใจร้อนอยากจะให้มันเจริญเร็วๆทั้งนั้นนะพวกเราก็อยากจะเจริญเร็วๆเหมือนกันแต่เจริญเร็วๆของเราเนี่ยไปที่ได้ทำรุนแรงและออกนอกกรอบออกนอกสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องอยู่ในสูตรของอหิงสาอยู่ในสูตรของความที่ไม่รุนแรงไม่ไปทำร้ายไม่ไปทำอะไรไม่เบียดเบียนนะคนอื่นเขาจะมารุกรานเราบ้างเราก็ยอมไม่เป็นสังคมสงครามวางอาวุธวางทันตะวางสิ่งที่จะเลวร้ายที่จะไปทำร้ายใครใครมาทำร้ายเราเราก็อโหสิแล้วก็อภัยแล้วก็ไม่ถือสาไม่พยาบาทไม่อาฆาตสร้างสรรค์ไปดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมขนาดที่คานทีเอาอหิงสาธรรมมาใช้กับประเทศให้สักฆ่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามก็มาทำร้าย ตีฆ่าลงไปตายต่อหน้าบาดเจ็บก็เอามารักษากันรอดก็ว่ากันไปใหม่ไม่ไปตอบโต้เขาไม่ไปฆ่าเขาตอบไม่ไปทำร้ายเขาตอบวางศัตราวางอาวุธมันยังคานทีมาทำยังกอบกู้เอกราชประเทศได้เลยตอบวางศัตราวางอาวุธมันยังคานทีมาทำยังกอบกู้เอกราชประเทศได้เลยนะยังกอบกู้ประเทศชาติได้เลยใช้แค่อหิงสาธรรมและก็ยังไม่ใช่เป็นธรรมะโลกุตระถึงขั้นพระพุทธเจ้าด้วยคานทีไม่ได้ใช้ธรรมะถึงขั้นโลกุตระขนาดนั้นทฤษฎียังไม่สมบูรณ์ก็ยังสามารถกอบกู้ประเทศชาติได้พอสมควรมีฤทธิ์มีเดชพอสมควรเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยใช้สูตรพระพุทธเจ้าอย่างนี้อาตมามั่นใจว่าจะกอบกู้ประเทศชาติได้แม้ขณะนี้ในประเทศชาติผู้บริหารประเทศชาติจะไม่เห็นดีเห็นชอบจะไม่เข้าใจได้ก็ช่วยไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้แต่เขาจะมาทำร้ายเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดเราไม่ได้ไปทำอะไรชั่วเราไม่ได้ไปทำร้ายสังคมเราช่วยสังคมอยู่เห็นเนี่ยยืนยันได้ตราบที่อาตมายังมีชีวิตอยู่จะอยู่ไปอีกกี่ปีก็ตามอาตมามั่นใจว่าอาตมายังไม่พาพวกเราไปทำร้ายสังคมอะไรมีแต่จะช่วยสังคมไปมักน้อยสันโดษสร้างสรรค์ให้เป็นปึกเป็นแผ่นให้มีการงานอาชีพแข็งแรงแล้วก็สร้างสรรค์อะไรได้ค่อยๆโตค่อยๆเจริญค่อยๆมีระบบค่อยๆมีอะไรที่รังสรรค์เป็นกอบเป็นกำเพิ่มขึ้นมาจาก20ปีที่แล้วมาใช่ไหมจาก30ปีมา20ผ่านมาอีกเป็น10ปีเป็นเหลือมาจาก20ปีที่แล้วจนกระทั่ง10ปีที่แล้วมันก็โตมามีอัตราการก้าวหน้าความเป็นอยู่มีระบบที่เราพึ่งตนระบบพึ่งตนเห็นไหมจนเราสามารถพึ่งตนได้รอดพึ่งตนได้เป็นไปดีนะเพราะงั้นอัตหิอัตโนนาโถของพระพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องความเห็นแก่ตนนะอัตหิอัตโนนาโถนี่แปลว่าตนของตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นในคำว่าตนของเรานี่ตั้งแต่ตัวแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ย เราก็มีคุณค่าวันวันหนึ่งเราก็ขยันหมั่นเพียรสามารถสร้างสรรค์พอสำหรับตนเหลือสำหรับคนอื่นนั่นคือเราพึ่งตนได้มีเหลือให้คนอื่นบ้างแล้วมีประสิทธิภาพของชีวิตมีสมรรถนะแต่ละวันแต่ละวันงบแล้วเราเป็นคนมีประโยชน์เราเป็นคนมีคุณค่าเราเป็นคนได้สร้างสรรค์ให้แก่สังคมไม่ใช่ไปคิดอย่างแนวทุนนิยมมีระบบอย่างทุนนิยมคุณฟังไปเรื่อยๆฟังซ้ำฟังซ่าได้ฟังดีๆคุณจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆระบบทุนนิยมมันไม่ได้มีประโยชน์กับสังคมเพราะวิธีให้คนคิดอย่างทุนนิยมต่างคนต่างเอาค่าแรงงานคืนมาต่างคนต่างไปขายก็ขายเอากำไรแบบทุนนิยมทุนมันพันขายพันห้าขายสองพันขายมันห้าพันแล้วถือว่าเป็นสุจริตธรรมระบบพวกนั้นมันไม่มีคุณค่าประโยชน์คนคุณมองเห็นตรงนี้ไม่ความหมายคือว่าคนมันไม่เหลือคุณค่าเนี่ยคุณเข้าใจชัดกันไหมเห็นไหมเขาเข้าใจไม่ได้เขาถือว่าสุจริตแล้วทำงานก็เอาค่าแรงงานคืนมาหมดดีไม่ดีประเมินตีราคาให้มันมากกว่าความจริงเลยสมรรถนะของตัวเท่านี้ไม่น่าจะได้ราคาค่าแรงงานเท่านี้หรอกแต่ตีให้มากขึ้นแล้วตีเองตั้งเองด้วยนะเนี่ยจะขึ้นราคาเงินเดือนเองอะไรเองนี่เป็นต้นมีแต่ตีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เกินไปเรื่อยเกินไปเรื่อยแล้วก็ไม่วิธีนั้นเอาคืนมาหมดแล้วคุณมีประโยชน์อะไรล่ะคุณมาพูดยังไงฟังมันไม่น่าจะไม่เข้าใจนะคุณไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เหลือนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดอย่างนั้นนะมันไม่ใช่สัจธรรมมันไม่ใช่วิธีคิดอันเจริญแต่วิธีคิดพระพุทธเจ้าให้พามามากน้อยสันโดษสร้างสรรค์เสียสละอย่างนี้ไม่สะสมไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบพวกนี้ซึ่งมันสอดคล้องทุกอย่างคนมันมีประโยชน์จริง ซึ่งระบบนี้เนี่ยอาตมาว่ามันจะรุ่งเรืองไปในข่าวข้างหน้าเพราะอะไรเพราะสังคมมันเดือดร้อนมากแล้วทุกวันนี้ทุกประเทศเดือดร้อนเขาก็หาระบบที่จะดีๆจนไปเจอระบบของสังคมนิยมก็ล้มเหลวไปแล้วหันกลับมาอยู่ระบบประชาธิปไตยอีกประชาธิปไตยเสรีอย่างที่เป็นทุกวันเนี่ยมันเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยคำว่าเสรีเนี่ยเสรีอะไรเสรีคือตามใจกูมีอำนาจกูมีสมรรถนะกูมีความสามารถกูมีปัญญากูก็เฉลียวฉลาดกูก็เอาเปรียบเขาไม่ได้ลดความโลภไม่ลดความเห็นแก่ตัวไม่ได้เกื้อกูลจริงใช้วิธีกดข่มคนอื่นก็รู้แล้วว่าหยาบไปทำร้ายคนอื่นหยาบแต่มีภาวะซับซ้อนไม่ทำร้ายนึกว่าเราช่วยแต่ที่แท้เนี่ยโอ้โหเฉื่อยเฉือนเลือดเย็นซับซ้อนอย่างเงี้ยแต่ไปจิตวิทยาสังคมเขาก็ทำงั้นน่ะซึ่งมันไม่จริงใจแล้วมันก็มีความซับซ้อนที่มีเล่ห์เหลี่ยมฝังลึกเล่ห์เหลี่ยมที่ฝังลึกอยู่มันเป็นมีดตายอะไรดีอะมีดเน็บพุงมีอยู่ข้างฟ้ามันเห็นชัดสิอยู่ในพุงมีดตายพุงมันเน็บมีดใต้พุงไปไว้เชือดเฉือนกันโดยเขาไม่เห็นเขาไม่รู้มันเป็นสังคมที่น่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าขณะนี้นี่โลกทั้งโลกมันเดือดร้อนด้วยระบบด้วยวิธีเขาก็หาระบบหาวิธีอยู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กมันเป็นความไม่บริสุทธิ์ตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของmajority rule อายุติธรรมต่อ minority right คือกฎระเบียบของสังคมส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นกฎระบบของสังคมคนที่ฉลาดเอาเปรียบเห็นแก่ตัววางและมันก็เป็นอคติหรือมันก็ลำเอียงเอาเปรียบคนส่วนน้อย minorityเอาเปรียบคนส่วนน้อยที่ไม่ได้ไปสร้างกฎนั้นไม่ได้ไปสร้างกฎนั้นมันก็กลับกันอีกซับซ้อนแล้วกฎที่ว่ากฎของคนส่วนใหญ่นั่นนะเป็นกฎของคนส่วนใหญ่จริงไหมไม่จริงเป็นกฎของคนส่วนน้อยที่ได้อำนาจไปตั้งกฎฟังให้ดีนะประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่กฎของคนส่วนใหญ่จริงมันเป็นกฎของคำว่า majority rule มันไม่ใช่ majority rule มันเป็นกฎของคนส่วนน้อยที่มีอำนาจได้อำนาจไปวางกฎเพื่อตัวเพื่อพรรคพวกของตัวเพื่อกลุ่มของตัวเท่านั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความชอบฉนมันจึงเป็นความไม่สุจริตธรรมที่แท้ก็เลยไปรุกรานทีนี้ minority right เนี่ยไม่แปลว่าความถูกต้องความถูกต้องด้วยแปลว่าความไม่ได้แปลว่า minority หรอกเป็น majority มันย้อนแย้งไอ้นั่นเป็นกฎของคนน้อยความจริงบอกอธิบายตรง majority rule แล้วเป็นกฎของคนส่วนน้อยกลับมาทำลายความถูกต้องของคน minority right นี่คือคนที่ถูกต้องเนี่ยเป็นพวกส่วนใหญ่มารุกรานสิทธิ right ที่แปลว่าสิทธิของคนส่วนใหญ่รุกรานสิทธิของคนส่วนใหญ่เอาเปรียบสิทธิของคนส่วนใหญ่หรือจะพูดถึงสภาพพวกนี้ก็ได้ความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยเป็นพวกจริงๆแล้วพวกเรานี่เป็นพวก minority right พวกเราเป็นพวกที่ถูกต้อง right ตัวนี้แปลว่าความถูกต้องอะไรเป็นพวกที่ถูกต้องส่วนน้อยแต่ถูกส่วนใหญ่เนี่ยรุกรานจะใช้กฎใช้จารีตประเพณีจะใช้ระเบียบอะไรก็แล้วแต่ของคนส่วนใหญ่มารุกรานเราอันนี้ก็ได้ความหมายนี้ก็ถูกต้องนะ เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เข้าใจถึงเรื่องของ majority rule หรือ minority right มันยังลำเอียงเพราะฉะนั้นในหลักเกณฑ์ของสังคมที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาได้ majority rule minority right หลักการนี้มันเป็นหลักการที่ยังไม่สุจริตโดยแนวคิดของคนเนี่ยไม่ใช่แนวคิดหรอกโดยสัจจะของคนเนี่ยโดยสัจจะของคนเนี่ยคนเอานะอันนี้เลิกอันที่พูดเมื่อกี้นี้มาพูดอีกอันใหม่คนในโลกนี้เนี่ยคนมีกิเลสมากหรือคนมีกิเลสน้อยคนมีกิเลสมากปริมาณคนที่มีกิเลสก็มากคนก็มีกิเลสมากๆด้วยส่วนคนมีกิเลสน้อยๆนั้นน้อยคนหรือไม่มีกิเลสนั้นยิ่งน้อยใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อคนมีกิเลสนี่คนจะปฏิบัติซื่อสัตย์สุจริตมากหรือว่าซื่อสัตย์สุจริตน้อยเพราะคนที่จะฉลาดอย่างแท้จริงฉลาดอย่างปัญญาฉลาดอย่างเกื้อกูลผู้อื่นกับฉลาดแกมโกงฉลาดแกมโกงมากหรือฉลาดแกมฉลาดซื่อสัตย์มากฉลาดแกมโกงมากเมื่อประชาธิปไตยนั้นเอาคะแนนเสียงของคนส่วนมากเป็นเกณฑ์เพราะงั้นสังคมนี้เป็นสังคมที่จะออกกฎมาเป็นกฎของคนที่โกงลึกเป็นคนซื่อสัตย์เป็นกฎของคนมีกิเลสหรือคนไม่มีกิเลสเป็นกฎหรือเป็นอะไรออกมาอย่างไม่สุจริตอย่างนี้ประชาธิปไตยเสรีเป็นข้อด้อยของประชาธิปไตยทุกวันนี้เขาก็ยังนึกว่าไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีสูตรอะไรดีเท่าประชาธิปไตยเสรีหรอกไม่มีขอยืนยันบุญนิยมดีกว่าขอยืนยันว่าบุญนิยมดีกว่าประชาธิปไตยเสรีเพราะจะเรียกว่าประชาธิปไตยก็ได้ของเราก็เป็นประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยของเรานี่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นไปโดยธรรมประชาธิปไตยที่เอาธรรมาธิปไตยเป็นหลักแกนอยู่ในนั้นเอาธรรมะเป็นเอกพิจารณาไปถึงแกนธรรมะแล้วเอาเสียงส่วนมากของธรรมะไม่ใช่เอาเสียงส่วนมากของคนมีกิเลสมากมันซ่อนอยู่มันซับซ้อนอยู่ฮะใช่แล้วมันเนี่ยมันจะเห็นทั้งโลกทั้งธรรมมันจะเห็นในมันจะมีข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นระบบนี้ที่อาตมาว่าอย่างอโศกก็ทำมีคนมาถามสัมภาษณ์ก็จะมาถามบ่อยเหมือนกันว่าอโศกนี่มันจะขยายผลไปสู่สังคมของโลกของชาติประเทศอื่นๆได้ไหมอาตมาก็ตอบว่าได้และมันจะต้องขยายไปด้วยในอนาคตอาตมาไม่กลัวหรอกว่าระบบบุญนิยมเนี่ยจะไม่ขยายผลจะไม่เผื่อแผ่ต่อมนุษย์อาตมาบอกไว้แล้วอีก500ปีเนี่ยดังทั่วโลกจริงๆมันเร็วไม่ได้ดังใจคุณก็เห็นอยู่อยากให้เร็วไหมทุกคนอันนี้มีอันนี้อยู่ในใต้ก้นบึ้งของจิตทุกคนแหละไม่รอเขาอ่ะเขาลงของเขาเองเราไม่รอเขาอ่ะเรามีหน้าที่พัฒนาตัวเราแต่คืนไปรอมันช้าไปเรารอเขาล่มก่อนแล้วเราค่อยทำเนี่ยมันไม่ได้เราทำของเราไปเรื่อยของเขาเขาเสื่อมก็ไปเองก็เรื่อยของเราก็เจริญขึ้นเรื่อยมันจึงจะทันกันไม่ต้องรอเราเร่งเราไม่รออ่ะเราจะเร่งโดยไม่รอใครเราจะไม่รอจนกระทั่งคุณจะเสื่อมหรือคุณจะเจริญอะไรไม่รอทั้งนั้นน่ะเจริญของคุณเราก็ไม่รอคุณเสื่อมของคุณเราก็ไม่รอคุณเราจะเร่งให้เจริญของเราเรื่อยไปเขาทำเขาจะสร้างอาวุธเขาก็คิดสร้างเราไม่สร้างเขามีเงินเขาก็จะดูดไปเราก็ให้เขาดูดอยู่เราก็ไม่ไปแย่งชิงเขานะแต่เราใช้ให้มันพอเรามีเท่าที่มีนี่มันให้มันพอธรรมชาติให้เราสร้างเราจะสร้างดินเราจะสร้างพืชเราจะสร้าง ทรัพยากรเราจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามีสิทธิ์สร้างตามสิทธิของเราเราไม่ได้ไปละโมบเราไม่ได้ไปโกงเราไม่ได้ไปทุจริตอะไรของใครเราก็สร้างตัวของเราเราทำตัวของเราให้เป็นคนพอและเราก็ไม่ได้ทรมานชีวิตนะร่างกายแย่ก็เปล่ามันเสื่อมโมนี่หัวโตเหลือแต่กระดูกผอมแห้งแรงน้อยขาดอาหารระวังนะชาวอโศกเนี่ยเดี๋ยวใครก็มาบอกว่าไอ้พวกนี้นี่มีโรคขาดอาหารทั้งนั้นเลยตรวจแล้วเนี่ยร้อยคนนี่ก็ไม่ได้ขาดแคลนไม่ได้ทรมานตนไม่ได้อัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ได้อัตตกิลมัฏฐะอะไรไม่ได้ทรมานลำบากลำบนอะไรเลยขนาดน้ำท่วมยังร้องเพลงน้ำท่วมยังมีความสุขอะไรอยู่เลยนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉาบฉวยแค่นี้นะเราจะต้องเตรียมพร้อมเราจะต้องกระทำนะจากนี้ไปน้ำลงแล้วเราจะเตรียมพร้อมยังไงตอนขณะนี้น้ำลงมาขนาดนี้เราจะใช้เหตุการณ์ขนาดนี้เราจะต้องรีบขัดรีบถูรีบล้างรีบเช็ดรีบปรับที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยอย่างนี้ว่ากันไปกันมาอย่างนี้เป็นต้นเราก็คิดกันเราจะจัดสรรอะไรเราก็คิดทำกันต่อไปตอนนี้อาศัยธรรมชาติอาศัยตรงนั้นตรงนี้ค่อยๆจัดสรรกันไปแล้วก็มีงานแล้วก็ทำกันไปนี่แหละวันๆนึงคือเราเห็นสังคมของพวกเราเนี่ยอาตมาจึงบอกว่าในอนาคตว่าทฤษฎีบุญนิยมเนี่ยระบบบุญนิยมเนี่ยมันจะไปทั่วโลกไหมไปเพราะมันไม่มีทางไปเดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วว่าระบบทุนนิยมน่ะมันก็คือระบบของประชาธิปไตยนี่แหละทุนนิยมเสรีหรือประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันอันเดียวกันนั่นแหละแล้วเขาก็ทำอย่างนี้มันเป็นเจ้าอำนาจผู้ใดที่ฉลาดผู้ใดที่มีอำนาจยึดครองอำนาจได้ด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางวัฒนธรรมอำนาจทางสังคมอำนาจทางรัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เขายึดได้เขาก็ได้เปรียบเพราะยังก็ใช้วิธีนี้เพื่อที่จะอยู่ในฐานของอำนาจอำนาจที่ได้เปรียบได้เปรียบทางเศรษฐกิจได้เปรียบทางวัฒนธรรมได้เปรียบทางรัฐศาสตร์ได้เปรียบทางด้านสังคมอะไรก็ตามใจเขาก็ใช้อย่างนี้ทั่วโลกนี่คือสูตรของประชาธิปไตยหรือสูตรของทุนนิยมเสรีแต่ของเรานี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะทุกวันนี้นี่เขาก็พิสูจน์ของเขาแล้วเขาก็มองเห็นแล้วว่ามันไปไม่รอดแล้วจะเอาอะไรมายังไม่มีสูตรไหนที่เสนอให้แก่สังคมสูตรที่เราทำอยู่นี่สูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ประเทศไทยเขาก็ยังไม่ยอมรับสูตรนี้ก็ธรรมะเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าเขาบอกไม่ใช่นี่เป็นสูตรของเทวทัตเป็นสูตรของศาสดามหาภัยเราบอกว่านี่ของพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องอย่างเขาก็ของเขานะเป็นมาเท่าไหร่แล้วมันช่วยสังคมได้มีล่ะลูกศิษย์ของท่านทั้งหลายทั้งหมดนั่นเป็นมาตั้งหลายชั่วอายุคนแล้วจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้คุณก็ยังเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันอยู่แล้วมันลูกศิษย์มันเป็นยังไงล่ะมันกอบกู้ประเทศได้ไหมล่ะมันช่วยสังคมไปรอดไหมล่ะก็ไปเอาทฤษฎีของคนอื่นๆเป็นทฤษฎีย่อยของฝรั่งทฤษฎีย่อยที่ไปเรียนมาจากมหาวิทยาลัยโน่นๆนี่ๆมาประมวลผสมประเสริฐกันเข้าไปก็มาท้าทายอยู่อย่างนั้นน่ะก็ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าอาตมาเสนอแล้วเนี่ยไม่เชื่อทำไมจะดื้อดึงกันนักหนาก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราบังคับคนไม่ได้และเราก็ไม่บังคับคนด้วยจนกว่าเขาจะมาศรัทธาอาตมาเลยนึกอยากจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งละเขียนเรื่องศรัทธานี่แหละศรัทธาแบบเทวนิยมกับศรัทธาแบบอเทวนิยมศรัทธาแบบอเทวนิยมนี่ศรัทธาที่มีปัญญาและวางศรัทธาเนี่ยเป็นพื้นฐานศรัทธาเริ่มต้นตั้งแต่มีสัตบุรุษได้ฟังสัทธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วถึงปฏิบัติพอมีศรัทธาเป็นหลักแล้วศรัทธาอย่างไรศรัทธาอย่างได้ฟังสัทธธรรมสัทธธรรมคือธรรมะอันจริงธรรมะอันดีจริงสัทธธรรมเป็นธรรมะอันดีจริงได้ฟังสัทธธรรมแล้วฟังความถูกต้องสัทธธรรมธรรมะอันดีจริงจึงเอามาปฏิบัติมาโยนิโสมนสิการมาตั้งสัมปชัญญะมาสำรวมอินทรีย์ มาปรับทุจริต3ให้เป็นทุจริต3มันจะล้างนิวรณ์ล้างอวิชชาก็เกิดสัพพินทรีย์ศรัทธาพละขึ้นมาเลยจริงๆนะเกิดศรัทธาอย่างสูงส่งมีศรัทธามีปราโมทย์มีปมุจฉะมีปีติปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิมียถาพุทธญาณทัศนะมีวิมุตติญาณมีขยะญาณขยะญาณหมายความว่าญาณที่ดับกิเลสล้างกิเลสหมดขยะอาสวะขยะนะขยะดับอาสวะขยะแปลว่าญาณที่ญาณแห่งความดับญาณแห่งความหมดสิ้นเห็นความหมดสิ้นที่เราจะล้างอะไรให้หมดสิ้นได้นะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันอาตมามั่นใจว่าอันนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอาตมาก็มั่นใจเพราะอาตมาเอามาพิสูจน์กับคนกับพวกเราอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสภาพเห็นอยู่หลัดหลัดเปรียบเทียบกับสังคมที่เขามีสูตรอื่นๆทฤษฎีอื่นๆกับเรามีสูตรอันนี้ทฤษฎีอันนี้เห็นอยู่เลยว่ามันเหนือชั้นกว่ากันมันสุขสบายกว่ากันมันเป็นคุณค่ามากกว่ากันมันสิ่งประเสริฐกว่ากันยังเห็นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาว่าสังคมที่เขาเองเขาไม่มีทางไปเนี่ยเขาก็ต้องมาหาทางเรามีทางอยู่แล้วแล้วเดินให้เขาเห็นอยู่แล้วเรามีตัวอย่างยืนหยัดให้เขาเห็นอยู่แล้วเขาไม่เอาก็จังเขาปฏิเนาะเรื่องของเขาก็จะไม่เอาทำไมไม่บังคับอะไรเขาแต่คนที่เขาเองเขาเดือดร้อนเขาเองเขาหาทางจริงๆเขาต้องเอาไม่มีทางเลือกหรอกข้อสำคัญว่าพวกเรานี่จะล่มสลายไหมข้อสำคัญพวกเราเนี่ยไปได้ไม่กินน้ำอยู่ได้เพราะอาตมาตายพังก็ไปไม่รอดคุณว่าจะพังไหมเนี่ยลองตายด้วยเพราะอายุ72นี่ลองตายดีไหมนะตายอายุ72นี่แหละฮะอย่างยังไงยังไม่ทันถึงลองตายด้วยอายุ72เนี่ยมันจะพังไหมอาตมาก็ไม่ได้อยากตายเร็วอะไรหรอกนะก็เอาก็ลองดูว่าเราจะสรังสรรค์ไปให้มันดีๆหน่อยไปอีกสักนานๆให้นายกระทงเนี่ยโตนะแล้วก็มาสืบสานต่อดูสิมันจะอยู่ต่อหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวดูท่าทางมันดูมันเฉลียวฉลาดเกินตัวอยู่นะยังไงมันจะฉลาดโกงไหมถ้าเอามาใช้ในฉลาดทางธรรมะได้มันก็ดีนะเกิดตายแล้วก็รีบมาเกิดเนาะ เกิดแล้วก็รีบมาต่อพวกเราเนี่ยก็ฉลาดมันก็ต้องมาเกิดมาวนเวียนมาต่อมาอะไรอยู่นั่นแหละนะอาตมาเชื่อว่ามันสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วที่มันดีแล้วเนี่ยมันไม่สลายหรอกมันมั่นคงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าสิ่งที่ได้แล้วจริงเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอะไรเนี่ยมันจะยั่งยืนมันจะไม่ล่มสลายง่ายหรอกเพราะมันเป็นสัจธรรมที่เป็นจริงเพราะสิ่งที่เป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรมากอย่างนี้แล้วมันเป็นสุขที่น่าอยู่ต่อไหมมันจะเอาไปอยู่ไปอย่างนี้แหละฝากผีฝากไข่ไปกับหมู่กลุ่มพวกเราวัฒนธรรมอย่างนี้เราพอใจตรวจสอบตัวเองดูก็ได้ถ้าตัวเองมั่นใจเนี่ยคนขนาดที่นั่งอยู่ขนาดนี้เนี่ยมั่นใจขนาดนี้ลองนี่ลองตรวจใจดูว่ามั่นใจจะอยู่อย่างนี้ไปถาวรจนกระทั่งไม่ถอนไม่หนีแล้วใครมั่นใจมั่งนะลองดูดิจะเอาใครมั่นใจมั่งเอาจริงๆนะเราไม่มั่นใจเราอย่ายกเราไม่มั่นใจเราอย่ายกเอาจริงๆเอาใครมั่นใจมั่งเนี่ยอาตมาว่าลองแค่นี้มันก็ดีแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วขนาดนี้มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จริงมันก็ยืนหยัดยืนยันอ๋ออันนี้คำตอบวันนี้อาตมามีคำตอบที่อื่นไม่มีคำตอบหรอก ที่คิดอยู่นี่คำตอบมีอาตมาตอบได้คนเดียวทำไมศาสนาพุทธจึงอยู่อินเดียไม่ได้ศาสนาพุทธที่อยู่อินเดียไม่ได้เพราะอินเดียเป็นเมืองแห่งศาสนาเทวนิยมตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังเป็นเทวนิยมอยู่อย่างแข็งแรงส่วนพุทธนั้นเป็นอเทวนิยมจึงอยู่อินเดียไม่ได้ถึงแม้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชจะทำให้เป็นศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาพุทธเปลือกไม่ใช่ศาสนาพุทธถึงแก่นเหมือนกับประเทศไทยขณะนี้คุณว่าเป็นศาสนาพุทธเปลือกหรือศาสนาพุทธแก่นแก่นเมืองไทยเดี๋ยวนี้ 90% เป็นพุทธเปลือกหรือแก่น the same in the sameเหมือนกันในความหมายเดียวกันเหมือนกันนะถ้าประเทศไทยเนี่ยเอาศาสนาพุทธไว้เปลือกๆนี้ก็เหมือนกับโลกอื่นเขาแต่มันไม่มีที่ไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนที่จะมีศาสนาพุทธจริงไม่มีในโลกนี้อาตมาว่าถึงแม้ว่าอาตมาจะไม่ได้เดินทางรอบโลกอาตมาก็ว่าอาตมารู้โดยโลโกลบอลไลเซชันเนี่ยมันรู้ได้ทั่วหมดแล้วล่ะมันไม่มีอะไรที่จะปิดบังกันอยู่มันไม่มีที่อื่นไม่มีที่ไหนมีศาสนาพุทธอยู่ไม่มีคุณภาพของศาสนาพุทธมากเท่าที่นี่โดยเฉพาะไม่มีโพธิรักโพธิรักอยู่เมืองไทยเป็นคนไทยเอาศาสนาพุทธมายืนยันมาพิสูจน์ขึ้นที่นี่ขณะนี้คำตอบที่ว่าทำไมศาสนาพุทธมาอยู่ในอินเดียเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเทวนิยมเพราะฉะนั้นศาสนาอเทวนิยมจึงอยู่ไม่ได้จึงออกมาไม่ได้เพราะเหตุอื่นหรอกแต่ไปถามคนอินเดียดูทุกวันนี้ไปถามได้ทุกคนแม้เขาจะเป็นศาสนาอื่นเป็นศาสนาอะไรต่างๆฮินดูเป็นส่วนใหญ่อยู่ในอินเดียขณะนี้เป็นแกนหลักเลยเทวนิยมหลักๆเลยฮินดูเนี่ยพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าองค์เดียวด้วยฮินดูนี่ไม่นับถือพระเจ้าองค์เดียวนะนับถือพระเจ้าหลากหลายไม่เหมือนศาสนาอิสลามไม่เหมือนศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์นี่พระเจ้าองค์เดียวคือพระยะโฮวาส่วนคริสต์ไอ้ส่วนอิสลามเนี่ยพระเจ้าคืออัลลอฮ์องค์เดียวเขานับถือพระเจ้าองค์เดียวองค์อื่นก็ไม่นับถือเป็นพระเจ้าเขาไม่นับถือถือว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องมีองค์เดียวยิ่งใหญ่ที่สุดองค์เดียวนี่คือพวกถือรับถือศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวส่วนฮินดูนั้นพระเจ้าเยอะพระเจ้าเป็นลิงก็มีเป็นงูก็มีเป็นสิงก็มีอะไรแล้วแต่เป็นคนก็เยอะแยะแล้วแต่เขาเป็นพระเจ้าได้หมดพระเจ้าหลากหลายมีพระเจ้าศิวะมีทั้งนารายมีทั้งอะไรต่ออะไรมีพระพรหมมีอะไรได้หลากหลายพระเจ้ามากมายนะแต่ก็เป็นเทวนิยมนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าบันดาลไม่ได้เห็นแก่กรรมไม่ได้เข้าใจกรรมดีเท่านะแต่ทฤษฎีของพระเจ้าที่ประกาศขึ้นมาในอินเดียนั้นนะคนรุ่นก่อนๆจนกระทั่งรุ่นเดี๋ยวนี้ทุกคนมีจิตวิญญาณรับมาของพระเจ้านั้นดีที่สุดแต่เอาศาสนาไว้ไม่ได้ลองเข้าไปถามคนอินเดียซิว่ารังเกียจศาสนาพุทธไหมไม่มีใครรังเกียจนับถือศาสนาพุทธไหมเชิดชูศาสนาพุทธคนอินเดียที่มีศาสนาฮินดูนี่แหละไปถามดูสิไม่มีใครรังเกียจศาสนาพุทธไม่มีใครลบหลู่ไม่มีใครกล้าลบหลู่ศาสนาพุทธแล้วจะให้เชิดชูเขาก็เชิดชูศาสนาพุทธด้วยคนอินเดียเนี่ยแต่เขาเอาศาสนาพุทธไว้ไม่ได้นะเขาเอาไว้ไม่ได้เหตุเพราะลักษณะของเทวนิยมกับอเทวนิยมเท่านั้นที่ทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมจากอินเดียไปถามใครก็ได้ไม่มีใครตอบคุณได้หรอกอาตมาตอบคุณได้คนเดียวจริงๆอิสลามมาตีเหรอศาสนาอิสลามก็เป็นเหตุย่อยๆเท่านั้นเองเป็นเหตุนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วอิสลามในเมืองไทยมีไหมแล้วตีศาสนาพุทธได้ไหมล่ะ ไล่ศาสนาพุทธออกไปจากเมืองไทยได้ไหมล่ะไม่ได้นะแต่คนอินเดียมันเยอะรากเหง้าของอินเดียมันฮินดูมันมากศาสนาพุทธเกิดในอินเดียคนนั้นก็ไม่ได้มากถึงอย่างที่คุณว่าหรอกแต่แกนลึกๆมันจะเป็นฮินดูอยู่เพราะมันปลูกฝังมานานมากนะเมืองไทยนี่ศาสนาพุทธเข้ามา 2,000 กว่าปีแล้วตั้งแต่เริ่มยังไม่เป็นเมืองยังไม่เป็นประเทศไทยจับกลุ่มกันจนกระทั่งมาเป็นประเทศไทยมีศาสนาพุทธมาก่อนเกิดประเทศไทยสยามเมื่อไหร่จากไทยจากสยามเนี่ยครับค่อยๆกว่าจะมาปรับตัวกว่าจะไม่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นอะไรอะไรเราก็นับประวัติศาสตร์ไปได้หลังไว้ก่อนพระเจ้าพระคุณรามคำแหงนิดหน่อยสืบไปพระเจ้าอะไรโลกพระเจ้าไตรโลกนาถฮะนั่นแหละก็ก่อนสุโขทัยเล็กน้อยที่เรียกว่าประเทศไทยก็ก่อนสุโขทัยนิดหน่อยเพราะก็นานๆมาประมาณสัก800 900ปีไม่ถึง 1,000 ปีที่เมืองไทยใช่มั้ยถ้าสื่อประวัติศาสตร์จริงๆก็แค่นั้นเองแต่ศาสนาพุทธนี่เข้ามาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วตามประวัติที่ว่าพูดที่เอาเข้ามามีพระอะไรโสนะอุตระมาอาศาสนาเข้ามาในเมืองไทยมาย่านนี้เอาเข้ามาย่านนี้เข้ามาอยู่นี่ก็มาแพร่เผยแพร่อยู่ในย่านนี้ก็ 2,000 กว่าปีแล้วในรุ่นพระอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างนี้เป็นต้นถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะรู้ได้รู้เข้าใจอะไรพวกนี้นะสรุปแล้วก็เนื้อหาสาระของศาสนาเนี่ยเราได้พิสูจน์มาจนถึงวันนี้อาตมาก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ตรวจสอบบอกไปแล้วว่าต้องมีเตวิชโชพยายามตรวจสอบเราดูทั้งความเป็นจริงที่เราได้ทั้งกายวาจาใจโดยเฉพาะใจเราแล้วมันก็มาประกอบมาเป็นองค์ประกอบของทางวัฒนธรรมทางกิจกรรมพฤติกรรมพิธีกรรมอะไรที่เราอยู่เป็นสังคมกลุ่มซึ่งจะพูดหรือจะว่าจะยืนยันว่ามันเป็นสังคมที่ไม่ได้ทำให้คนรวยไม่ได้ทำให้คนหรูหราฟู่ฟ้าแหมรู้สึกแหมงามแงะมีโอ้โหวู่ว่าฟู่ฟ้าอะไรไปด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยการต่อการแต่งอะไรต่ออะไรต่างๆนานามันก็ไม่ใช่แต่มันก็มีความแข็งแรงในตัวของมันมีความอบอุ่นในตัวของมันมีความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เรียกว่าเป็นอุดมสมบูรณ์ไม่เฟ้อเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างพอเพียงเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่ขาดแคลนมันก็อยู่ของมันไปได้อย่างนี้ลักษณะเป็นลักษณะเป็นอะไรล่ะจะเรียกอะไรกว่าลักษณะมันก็ไม่มีแล้วเนาะมันก็เป็นลักษณะของมันเป็นของมันเองก็ตรวจสอบได้ว่าอย่างนี้คุณพอใจไหมมันน่ายินดีไหมถ้าน่ายินดีแล้วเราก็พยายามปลูกฝังคุณค่านี้ลงไปสืบทอดให้แก่รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานหรือตัวเราเองก็ให้มันแข็งแรงมั่นคงให้มันเจริญกว่านี้ที่มีส่วนบกพร่องอะไรอยู่เราก็ทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้ได้มันก็จะเป็นแกนเป็นแก่นว่าธรรมะนี่มันเกิดจากคนไม่ได้เกิดธรรมะไม่ได้เกิดจากพิธีการศาสนาวัตถุศาสนาวัตถุศาสนาวัฒนธรรมมันไม่ใช่มันเกิดจากคนนี่แหละคนไปเปลี่ยนแปลงวัตถุไปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปเปลี่ยนแปลงอะไรอื่นได้หมดคนนี่แหละเป็นตัวการคนนี่แหละเป็นตัวหลักนะฮิวแมนอิซึมนี่แหละตัวคนนี่แหละมันอยู่คำตอบมันอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนมาพัฒนามาเป็นไปอะไรที่ยังบกพร่องเราเพิ่มเติมขึ้นอะไรที่ดีแล้วเราก็พยายามให้มันแน่นหนาให้มันขยายผลให้มันเผยแพร่ให้มันมีมากขึ้นให้มันดีขึ้นยิ่งกว่าเก่ายิ่งกว่าเก่าเจริญประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสิ่งนี้แหละมันจะทำให้เป็นไปนะเพราะถ้าที่พูดให้ฟังมาแล้วเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่พยากรณ์หรอกอาตมาก็ว่าอาตมามองไปดูทางข้างหน้าว่าคนมาถามว่าลัทธินี้จะขยายผลไหมอาตมาก็ไม่คุยหรอกนะไม่คุยไม่โม้หรอกโอ้มันต้องยิ่งใหญ่อะไรมันพูดวายโวยวายงั้นไม่ได้บางคนก็พอพูดได้ก็พอพูดมันก็ต้องขยายผลซึ่งอาตมาก็พูดมาอยู่ว่ามันมีอัตราการก้าวหน้าอยู่ แล้วมันก็จะมีทวีไปในข้างหน้าอาตมาก็บอกด้วยเอาเถอะหน้าต้องใช้เวลา400 500ปีไปเราก็ค่อยดูถ้ามันจะเป็นซึ่งเขาก็จะหัวเราะเพราะอาตมาบอก400 500ปีเฮ้ยบอกว่าแล้วคนที่พูดเนี่ยมันจะได้เห็นด้วยกันหรือเปล่ามันก็จะตายไปกันทั้งคู่อ่ะคนที่พูดเนี่ยเขาก็จะหัวเราะเพราะคนเรามีปฏิภาณใช่มั้ยฟังแล้วว่าไอ้นี่มันพูดตัดทิ้งเปล่าๆนี่วะก็คนพูดอาตมาตอบอาตมาก็ต้องตายไม่ถึง500คนถามมันก็ต้องตายไม่ถึง500แล้วมันจะเอาคำตอบมารู้ได้ยังไงเขาก็ว่ามันพูดเล่นมันพูดทิ้งๆอาตมาก็บอกว่าอาตมาไม่ได้พูดเล่นอาตมาไม่ได้พูดทิ้งทุกอย่างมีสันตติทุกอย่างมันมีตัว relative มีตัวสัมพันธ์ต่อมันมีอะไรต่ออะไรของมันไปอีกมี continuum ทุกอย่างมันเป็น continuum มันเป็นเรื่องที่จะเชื่อมโยงมันมีสิ่งสัมผัสต่อไปอยู่เพราะงั้นมันไม่จบแค่นี้หรอกที่เราทำเนี่ยเราเองเราได้เราเป็นเรามีเนี่ยเราก็พอใจอาตมาว่าอาตมามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อาตมาพอใจสบายอาตมาไม่เปลี่ยนไปอื่นหรอกให้อาตมาไปเป็นเจ้าสัวให้อาตมาไปเป็นประธานาธิบดีอเมริกาจ้างเอาโลกทั้งโลกนี่มาให้ก็ไม่เอาไม่เอาอาตมาปวดหัวตายเลยอเมริกาให้อาตมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาไม่เอาอาตมาทำงานอยู่ที่นี่ดีกว่าไม่เอาถ้าจะมาไปเป็นเจ้าโลกอะไรอีกมหาศาลไหมครับอย่าไปให้ไปว่าพึ่งขนาดนั้นเลยให้อาตมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเดี๋ยวนี้ยังไม่เอาเลยเพราะมันเหนื่อยตายเลยอาตมาเห็นทักษิณแล้วก็น่าสงสารเรื่องอะไรก็มาเขาคิดดูสิแล้วมันจะงั้นจริงๆนะคุณคิดดูอะโอ้ยแก่ไปเยอะนะทักษิณเพิ่งจะปี2ปีเองเป็นนายกปี2ปีอายุ51 52ใช่มั้ย52หรือ53แล้วประมาณนั้นแก่ไปเยอะเลยจริงๆตั้งแต่เริ่มเป็นนายกใหม่ๆกับเดี๋ยวนี้คุณดูหน้าตาทักษิณสิจริงๆนะไม่ใช่ว่าเนี่ยก็น่าสงสารมันรุมเร้าแล้วก็แหมขาดแย้งสู้อะไรต่ออะไรอาตมาก็เห็นใจนะเอาเถอะทำไปก็อาตมาก็เอาใจช่วยนะตั้งใจจะทำดีๆก็เอาใจช่วยทักษิณนะจริงตั้งใจทำอยู่อาตมาก็เห็นอยู่ว่าพยายามภาคเพียรที่จะหักไอ้ที่มันไม่เคยเป็นมาถ้าจะตามไอ้คนหมู่มากที่มันจะดึงจะทึงอยู่มันก็ไปอย่างเก่าอ่ะเพราะงั้นก็เอาเลยเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าโอ้โหก็ทำอยู่สู้อยู่จนกระทั่งขณะนี้มาปรับระบบปฏิรูปราชการทำอะไรอะไรต่อเอาดีแล้วทำไปดูนะก็เอาใจช่วยอยู่เพราะในเรื่องของสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากบริหารสังคมบริหารประเทศชาติบริหารเคยปกครองมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันเป็นเรื่องหนักแต่มันก็ต้องผ่านในชีวิตมนุษย์ที่จะเป็นมนุษย์ที่จะอย่างโพธิสัตว์ที่ต้องผ่านมาไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวจะต้องเจอจะต้องเป็นจะต้องมันต้องเข้าใจมนุษย์จะต้องเข้าใจระบบสังคมจะต้องเข้าใจอะไรอะไรต่างๆนานามันต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมันทำได้ไงมันยิ่งลึกซึ้งยิ่งสังคมทุกวันนี้ยิ่งซับซ้อนยิ่งขี้โกงยิ่งฉลาดเฉลียวที่จะโอ้โหแล้วจะมีอำนาจมากด้วยนะยุคนี้อำนาจซับซ้อนอำนาจที่สารเครือข่ายไว้โดยที่ว่าเหมือนกับไม่ใช่เจ้าอำนาจแต่มีอำนาจมันซ้อนกันอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราจะแก้ไขหรือว่าเราจะทำอะไรในท่ามกลางสังคมที่เป็นเช่นนี้แล้วจะมาเอาอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันเป็นตัวคอนทราสต์เป็นตัวคนละเรื่องกันเป็นตัวที่คนละอย่างกันคนละขั้วกันคนละแบบมันจะเกิดได้ง่ายๆที่ไหนไม่ใช่ง่ายอาตมาได้ถูกฟ้องร้องแค่นี้ถูกจะเอาเป็นเอาตายแค่นี้จับไปแค่นี้ลงอาญาแค่นี้ฝีมือที่ถูกลงอาญาแค่นี้นะฝีมือไม่ใช่เรื่องสามัญหรอกจริงๆแล้วควรจะถูกเขาฆ่าตายไปเหมือนจิตภูมิศักดิ์เหมือนเชกูวาราเหมือนอะไรนั่นแหละจริงๆเป็นผีบุญไปแล้วถูกสั่งประหารชีวิตไปแล้วผีบุญ ซึ่งไม่ใช่เขาไม่ได้ทำผิดนะเขาก็ใช้ majority rule นี่แหละมาเล่นงานตายอาตมารอดปากเดียวปากกามาได้ทุกขนาดที่ทุกวันนี้นะเพราะอาตมาประมาณพยายามที่จะทำอย่างต้องดูอันไหนจะต้องยืดหยุ่นก็ยืดหยุ่นตอนแรกที่อาตมาจะยอมไม่ใส่จีวรไปต้องไปยอมเอาหน้าเขาให้แต่ต้องยอมเขาอะถ้าไม่ยอมตรงนั้นนะอาตมาว่าแรงกว่านั้นเลยถ้าเราดึงดันนะบอกไม่ได้ฉันไม่ยอมจะต้องอันนี้นะอาตมาว่าโอ้โหแอคชั่นรีแอคชั่นนี่นะคุณออกแรงไปเท่าไหร่แรงรีแอคชั่นตอบกลับมามันจะแรงเท่ากันอาตมาแบนไปแล้วเนี่ยเรายืดหยุ่นนะยอมก็ได้วะพวกเราหลายคนเนี่ยโอ้โหจะร้องไห้ถอดจีวรเนี่ยโอ้โหให้มาใส่เสื้อว้าแทบตายอย่างนี้เป็นต้นหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราก็ต้องยอมให้ไปทำบัตรประชาชนก็ต้องไปทำเดี๋ยวนี้ยังมีบัตรประชาชนเลยให้ไปแก้ชื่อจากพระมาเป็นนายโอ้คนเราคิดดูสิต้องไปแก้มาเป็นนายต้องมาดำบัตรประชาชนโอ้สารพัดนะมันก็ต้องยอมไปก่อนหลายๆอย่างเอาในนี้ต้องให้เขาอย่างนนเราอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วมันมาได้ถึงขนาดนี้มาถึงวันนี้แล้วอาตมาก็ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องรักษาตัวมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฉลาดที่จะต้องทำอะไรให้มันเกิดสภาพแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาให้ปรากฏมันไม่ใช่งานง่ายมันเป็นงานยากมันงานหนักมันซับซ้อนยิ่งงานที่อาตมาทำเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนแล้วมันเป็นเรื่องยากที่เราไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้อำนาจไม่ได้ใช้เงินทองไม่ได้ใช้เลยนะเราเนี่ยไม่ได้ใช้เงินทองเป็นตัวเบิกทางไม่ได้ใช้อำนาจเป็นตัวเบิกทางไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถแม้แต่อาตมานี่ปริญญาสักใบก็ไม่มีคิดดูสินักทำตีนักทำโทนักทำเอกก็ไม่มีมันไม่มีอะไรให้เลยนะอาตมามาทำพวกเราเนี่ยมือเปล่าเปล่าเลยนะเนี่ยมากับความว่างศูนย์ศูนย์เลยนี่ชมตัวเองนะคุณรู้หรือเปล่าอาตมาชมตัวเองนะใช่ไหมมันมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ดีแล้วนะมันก็ขอให้พวกเรามีกำลังใจแล้วก็มีศรัทธามีปัญญาดีๆนะพยายามภาคเพียรยาประมาทกิเลสมันมีอย่าไว้หน้ามันนะกิเลสนี่แหละมันพาเราเสื่อมเราต่ำแล้วก็ชักช้ามันเป็นปะปัญจาปะปัญจะแปลว่าความเนิ่นช้ามันเป็นความเนิ่นช้าคุณจะเนิ่นช้าไปทำไมรีบเป็นอรหันต์ให้ได้เร็วๆแล้วเราก็ต้องภาคเพียรขึ้นนะเอาละอาตมาคิดว่าไรเทศนาหลายๆอย่างวันนี้ก็พูดในเชิงที่ควรจะพูดที่น่าจะพูดสู่กันฟังเราก็ได้ฟังอะไรต่ออะไรไปแล้วก็เอาไปพัฒนาเพื่อที่จะมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อไปในโลกถ้าเรายังมีชีวิตยังไม่ปรินิพพานยังอยู่เราก็เป็นคนที่มีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแม้จะจบประโยชน์ตนแล้วเราก็เป็นคนที่อยู่ในโลกอย่างมีประโยชน์ท่านไปอีกนานเท่านานกันแล้วกันอ่ะเอวัง ชื่อว่าโพธิรักษ์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์เกิดมาชาตินี้เป็นโพธิสัตว์เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโพธิสัตว์ก็เริ่มออกทำงานทำงานด้วยตั้งใจเพื่อที่จะสร้างมนุษย์ชาติขึ้นมาให้ดีก็พยายามรวบรวมพยายามที่จะทำงานเพื่อที่จะให้มนุษย์ชาติที่มีภูมิปัญญาที่รู้จักความดีงามของความเป็นมนุษย์เข้ามาโดยไม่ได้ไปที่ได้เกณฑ์ใครไม่ได้ไปที่ได้ลาไม่ได้ไปเที่ยวเลยล่อไม่ได้ล่อให้มาบอกชัดๆจริงๆเลยว่าต้องมาอดทนต้องมาฝึกฝนต้องมันหนักไม่ได้เคยล่อไม่ได้เคยหลอกเลยแม้แต่เด็กๆทุกคนที่เป็นนักเรียนก่อนมาเรียนที่นี่รู้ทุกคนว่ามาที่นี่มาหนักผู้ใหญ่ก็ติ่งยิ่งต้องรู้ว่าควรจะต้องมาหนักอาตมาได้ทำงานมาเรื่อยๆตั้งแต่เข้มงวดกวดขันแต่แรกๆนี่เข้มเคร่งถามคนเก่าๆแก่ๆก็ได้เข้มเคร่งเพราะต้องการคนที่เป็นหัวกะทิจริง ก็ได้หัวกะทิมาคนที่ทนไม่ไหวในหัวกะทิที่ออกหลุดลอยออกไปนั้นก็เป็นคนที่ถูกคัดอย่างเข้มอย่างกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่ไม่เข้มเท่าไหร่ขนาดนั้นก็ยังดิ้นยังดื้อยังเลวให้เห็นกันหนักหนาบอกอีกทีว่าทุกวันนี้ไม่เข้มเท่าไหร่ขนาดนั้นยังจะทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็อย่าทนออกไปเลยขนาดทุกวันนี้เนี่ยมันเลวแล้วอาตมากล่าวได้ว่ามันเลวแล้วมันหย่อนยานมากแล้วต่อรองเข่งขึ้นมานิดขึ้นมาหน่อยร้องตีโพยตีพายยืดจุนยืดย่อนยืดยานอ่านมาแล้วนี่รู้สึกลุกลามละเมิดทำอะไรไปอย่างมากมายใครจะแก้ไขก็แก้นะที่อ่านไปแล้วอาตมาจะไม่พูดถึงรายละเอียดย่อยๆฟังแล้วก็คงจะรู้รายละเอียดไปแล้วไม่มีเวลาจะมาซอยรายละเอียดแต่จะพูดเป็นหลักการไปครอบๆไปทั้งหมดอาตมาทำงานมาตั้งแต่อายุ30ยังหนุ่มจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ต้องชื่อว่าแก่แล้วเพราะอีก2ปีก็70แล้วคนอายุ70เนี่ยไม่เรียกว่าแก่กันไม่รู้จะเรียกว่าไงตาก็เสียไปข้างหนึ่งแล้วไม่เต็มที่แล้วมันก็เสื่อมไปตามกาลใช้มากคอก็ไออยู่เป็นประจำแต่นี้เป็นสามัญแล้วต้องไอทุกวันก็ไอก็ถือว่าสามัญเพราะว่ามันซ่อมไม่ขึ้นแล้วเพราะงั้นจะพูดจะอธิบายจะบรรยายจะทำอะไรก็ทำไม่ได้มากแล้วก็ใกล้วันตายเข้าไปจริงๆนะอาตมาก็ภูมิใจอยู่ว่าคนเนี่ยฝึกได้คนนี่พัฒนาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนพิเศษเป็นคนในระดับโลกุตระนะเป็นคนอีกโลกหนึ่งเป็นคนที่เขาไม่ไปยินดีในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ติดในโลกียสุขบันเทิงเริงรมสุขบำเบลอใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องเลิกล้างกิเลสนั้นให้ได้จริงๆแต่มันก็มีคนที่ยังมีอยู่บ้างก็จริงละคนที่ยังติดยังมีกิเลสอยู่นั่นก็เราก็ยืดหยุ่นพอสมควรนานวันเข้านานวันเข้ามันควรจะเข้มแข็งขึ้นคนเก่าที่เคยเคร่งครัดตนเองได้ปล่อยให้ตัวเองหย่อนยานลงมานั้นมันเป็นยังไงมันเลวลงหรือว่ามันดีขึ้นไปตรวจสอบถ้ารักดีก็ภาคเพียรเข้มงวดกวดขันตนเองเอาคนเรานี่นะเกิดมานี่ไม่เพื่ออะไรหรอกเกิดมาสรุปได้อาตมาเห็นได้ชัดเราสรุปได้เกิดมาเพื่อล้างกิเลสให้หมดถ้าคุณล้างกิเลสไม่หมดคุณก็จะเป็นโลกียชนเป็นคนที่หมุนเวียนอยู่ในโลกแล้วในโลกนี้มีความดีกับความชั่วไม่ได้ล้างกิเลสนะความดีความชั่วนี่ไม่ได้ล้างกิเลสเมื่อปฏิบัติดีเป็นกุศลก็ได้รับผลเสวยบุญดีอาจจะได้รับความสุขแบบโลกีได้เสพสุขได้ร่ำรวยได้รูปสวยได้ของเสพสมใจได้มีคนช่วยเหลือเฟือไฟได้ทำงานเบาแต่มีอะไรต่ออะไรบำเรอตนเองได้มากเพราะบุญเก่าๆเป็นบุญกุศลเข้ามาหนุนเนื่องให้เบาหน่อยก็ดูดีในคนที่ไม่รู้จักสัจธรรมโลกุตระก็ดูว่านี่คือคนมีบุญเป็นสมุติเทพเป็นเทวดาได้เสพสมสุขสมในหลายๆอย่างมีกินมีใช้มีคนเป็นบริวารมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสิ่งเหล่านี้เป็นบุญที่เอื้อกันไปด้วยกรรมวิบากช่วยกันไปช่วยกันมาก็รู้สึกสบายใจก็ชอบเป็นตัวอย่างที่คนอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะเป็นเทวดาหรือเป็นคนที่ได้เสพเสวยสุขอย่างนั้นกันก็เอาอย่างกันนะก็พยายามที่จะกระทำดีก็ได้บุญนั้นเสริมขึ้นมาบ้างเมื่อบุญดีเสริมขึ้นมาก็ได้ขึ้นสวรรค์ได้เป็นเทวดาแบบนั้นเสร็จแล้วก็เป็นเหลิงหรือกินบุญเก่าหรือฉวยโอกาสในการที่มีอำนาจมีอิทธิพลมีสิ่งที่คนอื่นเขายอมก็กดขี่ข่มเหงเป็นบาปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นเข้าไปก็เป็นบาปซับซ้อนคนมีบุญก็หมดบุญลงไปเมื่อหมดบุญก็ตกนรกตกนรกไปก็ไปเป็นทั้งนรกที่ใช้หนี้ไปเป็นทั้งนรกที่รับทุกข์ทรมานตนเองหนึ่งนรกนั้นมันมีทุกข์ทรมานตนเองต้องทุกข์ กายทุกข์ใจอะไรก็ด้วยแล้วก็ต้องใช้หนี้เป็นรับเป็นนรก2 อย่างนรก1ใช้หนี้คนอื่นนรก1ตนเองก็รับเป็นทุกกายทุกใจก็ตามนะก็เป็นเท่านั้นแหละนรกมันก็มีอยู่เท่านั้นใช้หนี้เขากับตนเองเป็นผู้เจ็บเองเจ็บทั้งกายทั้งใจเสร็จแล้วก็ใช้หนี้ไปใช้หนี้มามันก็หมดหนี้เมื่อหมดหนี้ก็มาสะสมบุญใหม่หรือบุญที่ในนรกนั้นมีบุญซับซ้อนอยู่ด้วยการได้ใช้หนี้โดยจำยอมก็เป็นบุญซ้อนอยู่บ้างเช่นควายถูกจับมาใช้นาไถนาควายนั้นได้ใช้หนี้ไปด้วยในตัวโดยที่มันไม่รู้ตัวว่ามันได้ทำบุญหรือกรรมกรที่ถูกกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบเอารัดกรรมกรนั้นก็ได้ใช้หนี้ซ้อนอยู่ในทีอยู่ในตัวเป็นโลกียะกุศลตนเองรับทุกข์แต่ตนเองก็ได้ใช้หนี้ไปในตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีวันหมดความเป็นควายไปได้เหมือนกันโดยการใช้หนี้แบบนี้แหละทั้งที่ตนเองไม่ได้ปฏิบัติเองหรอกแต่วิบากบังคับให้ตัวเองต้องมาเป็นควายที่ถูกรับใช้หนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่เป็นกรรมกรถูกบีบบังคับไม่มีทางเลือกไม่มีทางดิ้นหลุดต้องตกเป็นทาสตกเป็นกรรมกรที่ต้องรับใช้ก็เหมือนกับควายนั่นแหละก็ได้ใช้หนี้ซ้อนไปในตัวด้วยบ้างก็มีโอกาสที่จะหมดหนี้ด้วยบ้างหนี้บาปหมดหนี้บาปแล้วก็มาสะสมบุญอีกได้บุญก็ขึ้นไปเสพเสวยสุขอย่างที่พูดถึงตอนแรกนี่คือโลกียมนุษย์จะวนเวียนอยู่กับสุขๆทุกๆนี้นับชาติไม่ถ้วนไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านชาติแต่เพราะจำไม่ได้เกิดมาชาติหนึ่งชาตินึงก็ไม่รู้ว่าใครงงบ้างว่านั่นน่ะไม่ใช่ปรินิพพานต่อให้คุณไปตายนอกโลกหรือคุณมีฤทธิ์มีจรวดอีกลำหนึ่งวิ่งไปแล้วก็ไปถึงพระอาทิตย์ว่างั้นนะเสร็จแล้วก็ไปตายที่พระอาทิตย์นั่นไหม้เป็นจุนเลยคุณนึกแล้วว่าคุณปรินิพพานเพราะว่าตายแล้วตอนนี้มาไม่ถึงแล้วกลับมาโลกนี้ไม่ได้แล้วกลับไปโลกลูกที่มีมนุษย์ไม่ได้แล้วจิตวิญญาณนั้นเป็นปรินิพพานได้นี่คือการจะหาปรินิพพานแบบวิธีที่อาตมาลองยกตัวอย่างสมมุติให้ฟังเราสามารถที่จะเลิกล้มจิตวิญญาณนั้นเพราะเราไปไกลถึงพระอาทิตย์แน่ให้พระอาทิตย์เผาผลาญร่างกายเป็นจุนไปเลยตายจิตวิญญาณก็เลยคลำหาทางมาไม่ถูกวิบากก็เลยต้องเลิกกันไปไม่ต้องใช้วิบากเพราะหายไปแล้วอัตภาพนั้นมันปรินิพานไปในตัวได้คุณเชื่อหรือว่านั่นคือวิธีปรินิพานนะเชื่อหรือว่าเป็นวิธีปรินิพานเข้าใจกันทุกคนนี่พยายามที่จะยกตัวอย่างสมมติให้ฟังว่าการเกิดวนเวียนในโลกนี้เราได้อัตภาพมานี่มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณมันมาเป็นมนุษย์แล้วนี่เกิดมาได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วเพราะงั้นก็ต้องวนเวียนอยู่ในโลกนี้จนกว่าจะหาทางออกได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นค้นพบทางปรินิพพานไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นี่อีกสุขๆทุกๆเราก็รู้อยู่แล้วโลกียะต่อให้คนสุขขนาดไหนทุกวันนี้อาตมาไม่เคยริษยาใครเลยคนที่รวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่มีความสามารถคิดจรวดได้คิดวิดีโอคิดเทคโนโลยีคิดวิธีการนั่นนี่คิดอะไรรู้เรื่องสังคมศาสตร์อย่างเก่งรู้ประวัติศาสตร์อย่างทะลุโปร่งโปร่งอาตมาก็ไม่เคยไปริษยาใครจบด็อกเตอร์10ใบเก่งฉลาดอาตมาก็ไม่ริษยาเลยเพราะคนเหล่านั้นไม่มีทางออกไม่มีอรหัตผลไม่มีอริยผลอาตมาว่าอาตมาได้อริยผลนี้โอ้เหนือชั้นกว่าคนรวยที่สุดเหนือชั้นกว่าคนหล่อที่สุดเหนือชั้นกว่าคนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดสร้างอะไรได้มากที่สุดอาตมาว่าอาตมาไม่ริษยาคนเหล่านั้นเลยถ้าจะริษยาแล้วอาตมาก็ริษยาพระพุทธเจ้าริษยาพระอรหันต์เจ้าแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนให้ริษยาเพราะฉะนั้นแม้แต่โลกนั้นจะไปริษยาทำไมมันไม่ได้เป็นค่าเทียบทางอริยธรรมเลยอริยธรรมเนี่ยมีค่ามากกว่าทางโลกที่จะเป็นโลกียทรัพย์อาตมาถ้าจะริษยาคนมีอริยทรัพย์มากกว่าแต่ศาสนาพุทธก็สอนจริงๆจังๆเลยว่าริษยาเป็นทุกข์อาตมาก็เข้าใจชัดเจนว่าความริษยานั้นเป็นทุกข์ อ่านอารมณ์อาการทางจิตของเราว่าริษยาเป็นอย่างไรอ่านให้ออกแล้วอย่าไปเป็นไปมีเลยไปริษยานั้นมันไม่ใช่ความดีงามใครก็ตอบได้ใครก็รู้แล้วมันก็ทุกข์ก่อเวรริษยานี่ก่อเวรไม่รู้จักจบหรอกแล้วทำไมจะต้องไปก่อเวรแล้วก่อเวรอย่างนั้นไม่ใช่เวรดีนะริษยาเวรร้ายเหมือนอย่างที่เขาจะฆ่าแกงกันอยู่นี่เห็นไหมนี่เวิลด์เทสถูกถล่มตามหาคู่ที่มาทำร้ายทำลายกันก่อการร้ายกันนี่แล้วมันจะจองเวรกันไปอีกกี่ชาติเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในขอบข่ายอย่างนั้นเขาเลยแล้วไม่ต้องไปอยู่ลีกเว้นให้ไกลเลยไม่ต้องไปอยู่ในวงวัฏฏะที่เข้ามามีเวรมีภัยแก่กันและกันอโหสิเลิกเลยมาหาทางที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมาหาทางที่จะหาทางปลดปล่อยชีวิตออกมาเกิดเป็นอัตภาพนี้หรือแม้คุณจะบรรลุอรหันต์แล้วคุณจะยังรักความมีชีวิตความเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่อยากทิ้งอัตภาพนี้คุณมีสิทธิ์ทิ้งอัตภาพนี้ได้เมื่อเป็นอรหันต์เลิกปรินิพพานล้มล้างอัตภาพหมดวัฏสงสารไม่มีเกิดอีกไม่มีเป็นอะไรก็ไม่มีอีกแล้วไม่ต้องเกิดมาเป็นสัตว์โลกไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์โลกอีกแล้วได้เมื่อเป็นพระอรหันต์แต่ก็มีสิทธิ์คุณยังรักความเป็นคนยังรักที่จะเกิดเป็นพระอรหันต์ได้เกิดมาเป็นคนแน่นอนไม่ต้องกลัวเป็นพระอรหันต์นี่รับรองเลยคุณจะอยากเกิดอีกอยู่ยังไม่ยอมปรินิพพานตั้งภพโพธิสัตว์ตั้งภพที่จะช่วยคนให้รู้อย่างที่เราได้รู้อย่างที่เราได้รับอารยธรรมหรือสมบัติอันวิเศษของบุญก็เกิดอีกได้เป็นอรหันต์แล้วก็เกิดอีกได้ยังรักที่จะมีอัตภาพนี้ก็มาสิมันก็มีหลักประกันแล้วว่าคุณจะต้องไม่มีถูกวิบากแต่ไม่หมดนะวิบากเก่าก็ยังจะตามมาทำทุกข์บ้างที่เป็นวิปากทุกข์อันทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้แต่มันก็ลดลงคุณเพราะว่าพระอรหันต์แล้วเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมาจริงๆแล้วจะไม่สร้างบาปสัพพปาปัสสะอกรณังจะสร้างแต่กุศลกุศลัสสุปสัมปทายิ่งเป็นอรหันต์แล้วเป็นโพธิสัตว์ระดับที่ได้อรหันต์แล้วสจิตตปริโยทัปนังจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่สร้างบาปมีแต่สร้างกุศลเพราะฉะนั้นฤทธิ์ของวิบากอกุศลฤทธิ์ของวิบากบาปก็จะลดลงลดลงลดลงเกิดอีกชาติไหนชาติไหนก็วิบากบาปก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเป็นหลักประกันที่แน่ชัดคุณฟังด้วยเหตุผลก็เข้าใจได้